علیکم. اس آیت کا سبجیکٹ ہے زجر. کیا زجر؟ زجر مین وارننگ. زجر مین وارننگ, ناٹ ٹو ڈو سو. اور والذین یسعون, یہ تخویف, ڈرانا. والذین یسعون فی آیاتنا, اور وہ لوگ یسعون جو تک دو کرتے فی آیاتنا ہمارے آیات میں, مہاجرین. اور کیسی تک دو؟ دو قسم کے تک دو ہیں. ہم بھی تک دو کرتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, صحیح. لیکن کچھ ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تک دو کرتے ہیں کہ قرآن کو باطل کس طرح ثابت کیا جائے. تو اس لیے قرآن نے یہاں کہہ دیا کہ اس صحیح سے مراد مہاجرین. مہاجرین کا معنی اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں حاجز ثابت کرنے کے لیے, یعنی ہمارے کلام کو باطل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. والذین یسعون فی آیاتنا مہاجرین, جو ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اولئک فی العذاب, تو یہ لوگ عذاب کے اندر محضرون, حاضر کیے جائیں گے. قل آپ کی دیجئے, ان ربی, میرا پروردگار, یبسط الرزق لمن یشاء, وسیع کر دیتا ہے رزق اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے, من عبادی, اپنے بندوں میں سے, ویقدر لہ, اور تنگ کر دیتا جس کے لیے ہو چاہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ, اور جو بھی آپ خرچ کرے اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز ہو, فَهُوَ يُخْلِفُ, تو اللہ کریم اس کا بدل دے دیتا ہے. یخلفو کا معنی خلیفہ دے دینا. جس کر خیال میں تھوڑا کم کریں تو رات یہ دونوں 2 بجے تک لگے رہے, اللہ ان کو اجر دے دے, زیشان اور شاہد لگا دیے دونوں. ہاں بالکل. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, آپ کہہ دیجئے کہ تحقیق مار میرے پروردگار یبسط الرزق لمن یشاء, وسیع کر دیتا ہے رزق اسی کے لیے جس کے لیے وہ چاہے اپنے بندوں میں سے, ویقدر لہ, اور تنگ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے. وما انفقتم من شیء, اور آپ جو خرچ کرتے ہیں کوئی بھی چیز, من شیء کا معنی کوئی بھی چیز, فہو یخلفو, تو اللہ کریم اس کا خلیفہ دے دیتا ہے. خلیفہ کا معنی یعنی اس کا بدل دے دیتا ہے, ایدھر ہیئر ان دس ورلڈ اور ان دا ہیئر آفٹر. ایسا تو نہیں کہ آدمی اللہ کے لیے پیسہ لگائے اور وہ ضائع ہو گیا, نہیں, اس کا بدل ملے گا یا یہاں یا وہاں. اب ضروری نہیں کہ آپ کو یہاں ہی بدل ملے, وہی بہتر ہے, وہی بہتر ہے. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کو تو کانے کے ساتھ سرکہ مل جاتا, روٹی کے ساتھ وینیگر. یہ وینیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے تھے, اور عربوں کا وطن جو ہے وہ گرم وطن ہے, وہاں تو وینیگر بڑا وہ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے, ترش ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا, اس طرح وینیگر میں وہ بیرلے کا روٹی ڈال دیا تھا, وہ کھا رہا تھا, تو فرمایا نعم الادام الخل, وینیگر بہترین سالن ہے, وینیگر بہترین سالن. اب وینیگر جب وہ صحابہ کو مل جاتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ نخاف ان یکون جزاء اعمالنا, یہ ہمیں خطرہ ہے یہ ہمارے نیک اعمال کا جزا نہ ہو کہ ہمیں یہاں مل رہا ہوں, آخرت میں محروم رہ جائیں گے. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں جو ہم دے دیتے ہیں یہ بونس ہے, ٹھیک ہے, بونس ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, ان کا جزا اور ریوارڈ ہو تو آخرت میں ہے, صحیح. اب دیکھیے یہ ہوتے حضور کے صحابہ جنہیں سرکہ بھی ملے, انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اعمال کا جزا نہ ہو, اور ہمارے پاس کیا کچھ نہیں. کبھی کسی کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نمازوں کا بدل نہ ہو, صحیح. اگر ہمارے نمازوں کا مسئلہ ہو تو ہمیں خدا روٹی نہ دے, کیونکہ ہمارے نماز بھی تو عجیب نماز ہوتے ہیں جس کے نہ فرض کا پتہ, نہ واجب کا پتہ, نہ سنت کا پتہ, نہ مستحب کا پتہ. مال فقتم من شیء فہو یخلف, اور وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کوئی بھی چیز, فہو یخلف, تو اللہ کریم ہو یخلف, اس کا بدل دے دیتا ہے, اس کا الٹرنیٹ یا سبسٹیوٹ دے دیتا ہے, اس کا ریوارڈ دے دیتا ہے. فہو یخلف, اخلاف کا معنی خلیفہ دینا, اخلاف کا معنی خلیفہ دینا, خلیفہ ہوتا ہے سکسیسر, یعنی اس کے بعد آپ کو کچھ ملے گا یا ریوارڈ یہاں اس دنیا میں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کا ایک فرشتہ قریب والے آسمان میں آواز لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا, خداوندہ جو لوگ اپنے پیسے آپ کے رضا کے لیے لگا دیتے ہیں انہیں سبسٹیوٹ دے دیں, انہیں بدل دے دیں, انہیں ریوارڈ دے دیں. اللہم آت ممسکاً تلفا, اور خداوندہ جو پیسوں کو جمع کر رہے ہیں اپنے جیب ہی میں ڈال رہے ہیں, کوئی پیسہ نہیں لگا رہے آپ کے رضا کے لیے, اس کو ہلاک کر دیں. تو یہ فرشتہ جب دعا کرے اللہ رحم فرمائے, صحیح, تو فرشتے کی بد دعا سے بچنے کے لیے ضروری بات تو یہ ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا مدد تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال تو اپنے پاس رکھنا حرام ہے. شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھا ہے, لکھی ہے ایزاح العدلہ, کیا نام ہے, ایزاح العدلہ, اور حضرت نانوتی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے آب حیات, کیا لکھا ہے, آب حیات, اور محی الدین ابن عربی نے تفسیر لکھی ہے 700 جلدوں میں, کتنے جلدوں میں, ہاں 700 والیوم میں محی الدین ابن عربی کی تفسیر ہے, تفسیر بیان القرآن, احکام القرآن, تفسیر احکام القرآن, احکام القرآن 3 ہیں, ایک امام راضی کے 10 جلدوں میں, ایک ابو بکر جساس کے 3 جلدوں میں, اور ایک محی الدین ابن عربی کے رحمت اللہ علیہ, محی الدین ابن عربی کے, کیونکہ سورہ بقرہ کی جس آیت کی وہ تفسیر کر رہا ہے وہ 11واں جلد ہے, سورہ بقرہ کی جس آیت کی وہ تفسیر کر رہا ہے, ہاں وہ کیا ہے, وہ 11ویں جلد ہے. تو اس 11ویں جلد میں, 11ویں جلد میں يسألونك ماذا ينفقون قل العفو, يسألونك ماذا ينفقون قل العفو, اسی کے ذیل میں وہ لکھتا ہے, اور مولانا عثمی نے اب حیات میں نقل کر دیا ہے, اب شیخ الانصاف رحمۃ اللہ علیہ نے ایزاح العدلہ میں نقل کر دیا ہے, اور مفتی محمد عبدہو نے تفسیر منار میں نقل کر دیا ہے. مفتی محمد عبدہو کا نام بھی تو آپ نے سنا ہے, مثلا کہ سب سے بڑے مفتی تھے جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے, سید جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے رحمہ اللہ. تو مفتی محمد عبدہو کی تفسیر ہے تفسیر منار, تو اس نے منار میں لکھا ہے کیا کہ بنیادی طور پر سارے کائنات اور اس سے استفادہ کرنا سارے انسانوں کا مشترک حق ہے. سارے انسانوں کا کیا ہے, مشترک حق ہے, اس لیے کہ قرآن کریم انسانوں کے لیے اشتراک کے الفاظ استعمال کرتا ہے, خلق لکم ما فی الارض, دنیا کی ساری چیزیں آپ ساروں کے لیے میں نے پیدا کر دی ہیں, دنیا کی ساری چیزیں. اور وہاں سے فقہا نے ایک قاعدہ نکال لیا, ان الاصل فی الاشیاء الاباحہ, کہ بنیاد اور اوریجن ہر ایک چیز کی وہ اباحت ہے. اباحت کا معنی کہہ رہے کے لیے جائز ہے کہ وہ استعمال کرے, ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ استعمال کرے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تگدو کی جاتی ہے ملکیت کے لیے, کس کے لیے, ملکیت کے لیے, مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں پوزیشن کے لیے ہوتی ہے, ملکیت تو ہے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی, ملکیت ہے ہر چیز پر کیا, اللہ تعالیٰ کی, صرف قانونی اعتبار سے ہم اس کو ملکیت کا نام دے دیتے ہیں, عدل ہے وہ پوزیشن, جو کچھ آپ کما چکے ہیں ہاں وہ کیا ہے, پوزیشن ہے, قبض ہے, اسے کہتے ہیں حصول القبض. کیا کہتے ہیں, حصول القبض, کہ یہ حصول الملک کے لیے نہیں ہے, کیونکہ حصول الملک کے لیے تو پھر تو اللہ سے آپ کنٹراسٹ کریں گے, جبکہ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, مالک کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ حصول قبض کے لیے کر رہے ہیں, اب جس چیز پر آپ کا پوزیشن آ گیا تو اسی میں آپ کا غیر متنازع استحقاق, کون سا استحقاق, انڈسپیوٹڈ حق جو آپ کا ہے وہ آپ کی ضروریات کا ہے, ضروریات سے آگے جو آپ کا استحقاق ہے وہ کنٹرڈکشن ہے, وہاں تو کنفلکٹ ہے دوسرے لوگوں کے حقوق کا, دوسرے لوگوں کے, کیونکہ بنیادی طور پر یہ چیز جو آپ کے پوزیشن میں ہے یہ مباح ہے سارے انسانوں کے لیے, آپ نے قبضہ کر دیا تو ضروریات کے حد تک آپ کو حق مل گیا کہ آپ استعمال کریں, ضروریات سے آگے آپ تب استعمال کریں گے جب دوسرے لوگ تو بھوکے نہ مرے, دوسرے لوگ وہ تو بھوکے نہ مرے. اور یہ حدیث امام بخاری نے جو نقل کر دی ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من کان لہ فضل زاد فلیعد بہ الی من لا زاد لہ ومن کان لہ فضل ظہر فلیعد بہ الی من لا زار لہ. حضور پاک نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اس کو لوٹا دے جس کے پاس نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ فلیعطی, دے دیں اس کو, کیا کہہ دیا, لوٹانا, اور لوٹانا ہوتا ہے اصل مالک کو, لوٹانا ہوتا ہے کس کو, اصل مالک کو. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور نے جب لفظ کہہ دیا فلیعد بھی تو ایک میل کہ اس کا حق مقدم ہے اس چیز میں, کیونکہ وہ بھوکا مر رہا ہے اور آپ کے پاس ویسے پڑے ہوئے. فلیعد بھی الا من لا زاد له ومن کان له فضل ظہر فلیعد بھی الا من لا زار له, جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے یہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں. فذکر من اصناف المال, حضرت ابو سعید فرماتے ہیں حضور نے دو چیزیں نہیں بتائیں, حضور نے کئی سارے انواع بتا دیے مال کے, جس کے پاس فلاں چیز زیادہ ہو فلاں کو لوٹا دے, فلاں چیز زیادہ ہو فلاں کو لوٹا دے, فلاں چیز, حتی ذکر من اصناف المال, حضور نے اتنے اموال کے اصناف اور قائم ذکر کر دیے اس تناظر میں حتی ظننا انہ لا حق لاحد منا فی فردین, کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ انڈسپیوٹڈ حق کسی کا نہیں ضرورت سے زیادہ والی ملکیت میں, کیونکہ وہ اباحت کے تصور کے ساتھ خلاف اباحت کی. اور تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ فی المال لحقا سے وہ زکات کے علاوہ بھی آپ کے مال میں واجب حقوق بہت سارے ہیں. آپ کے ماں باپ ہیں ان کو زکات نہیں دی جاتی, اس کو زکات نہیں دی. آپ کے رشتہ دار ہیں, زکات کا مال آپ کے پاس نہیں ہے, ان کا حق ہے واجب آپ کے اوپر. غریب ہے, ان کا حق ہے آپ کے اوپر. مسجد ہے, اس کا حق ہے آپ کے اوپر. کسی مردے کی دفنانا ہے, اس کا حق ہے. ہم وہاں پر سوچتے رہتے ہیں جی مردے کو زکات کے مال سے دفنایا جائے, خدا کے بندے مسلمانوں کی اور بھی ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی. ہم کہتے ہیں کہ سارا کام زکات سے چل جائے, ہاں کہتے ہیں کہ پھر زکات میں ٹانک دیں, یعنی مسجد بھی زکات میں ٹانک دیں اور مردہ بھی زکات میں ٹانک, سب کچھ زکات میں ٹانک دیں. بھائی زکات کے مصارف ہیں وہ ذکر ہیں, اس کے علاوہ آپ کے اوپر واجب حقوق ہیں. اور امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ لیس لابن آدم حق فی ما طعم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انڈسپیوٹڈ حق کسی انسان کا اس کے مال میں نہیں, الا فی جلب الخبز والماء. انڈسپیوٹڈ حق انسان کا اپنے مال میں بھی وہی ہے کہ ایک خشک ٹکڑا روٹی کا کھائے اور ایک گلاس پانی کا پیئے, یہ ہے انڈسپیوٹڈ حق. باقی میں ڈسپیوٹ شروع ہو جاتی ہے, کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے, کس کا؟ مستحقین کا. میرے خیال میں اس پہ میں نے ایک کتاب لکھی لیکن ابھی تک مسودہ ہے, معیشت پر میں نے کتاب لکھی لیکن ابھی تک مسودہ ہے. تو وہ دارالعلوم والوں نے کل خط بھجوایا کہ وہ مسودہ بھجوا رہے ہیں, ہم دارالعلوم کی طرف سے جاری کر دیں, کیونکہ میں وہاں پڑھاتا رہا ہوں اور طلبا کو پڑھاتا رہا ساتھ ساتھ اسلامی معیشت. وہ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب اگر آپ بھجوائیں اور ذرا ایکسٹینڈ بھی کر دیں تو میں نے کہا ٹھیک, تو کل سے میں نے شروع کر دیا, تو کل یہی لکھ رہا تھا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر لہ وما انفقتم من شیء, اور وہ جو خرچ کرتے ہیں آپ کوئی بھی چیز فہو یخلفہ, تو اللہ تعالیٰ اس کا خلیفہ دے دیتا ہے. وہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے. تو فرشتے کی آواز جو حضور نے فرمایا کہ اللہم اعط منفقا خلفا, خداوندہ انفاق کرنے والے کو بدل دے دے. وہ اللہم اعط ممسکا تلفا, خداوندہ جس نے ہاتھ کو اس طرح کر دیا ہے دینے والا نہیں ہے اس کو ہلاک کر دے. صحیح, تو وہ ہمیشہ ٹربل میں رہتا ہے. یہاں بھی وہ جمع کر رہا ہے کس کے لیے؟ لدول الموت وقت للخرابی. وہ جمع کر رہا ہے کسی اور کے لیے, وہ جمع کر رہا ہے کسی. مولانا محمد عمر صاحب پالنپور رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی کہ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کس کا؟ بچوں کا. بچوں کے مستقبل کے لیے جائز ناجائز سب کرتے رہتے ہیں. یہ سود پر لے لیا, یہ لون لے لیا, یہ فلاں پر لے لیا, فلاں پر لے لیا, فلاں پر لے لیا, حرام کر لیا, حرام جمع کر دیا, فلاں فلاں, اس لیے کہ بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں. اب آپ کے بعد آپ کے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ 30 سال. آپ کے بعد بچہ کتنا زندہ رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ, کیونکہ 30 سال تو آپ کی موجودگی میں اس نے گزارے, آپ مر گئے تو باقی کتنا رہ گیا؟ تو 30 سال اس کی زندگی آپ بنا رہے ہیں حرام اور حلال سب کچھ سے. صحیح, اور اپنی مستقبل کی فکر نہیں, جو ہے ختم ہونے والا مستقبل ہے, کہ وہاں آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے, آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جو وفات پا رہے تھے, بنی امیہ کے بادشاہ تھے, تو اس کا سارا ترکہ, طرح طرح کا مین, ساری میراث وہ 13 ڈالر تھی, 13 دینار. کتنا؟ 13 دینار. اسی میں بھی 3 روپے وہ تجدید و تکفین پر لگ گئے, 6 اس پہ یا 7 اس پہ قرضہ تھا, تو 7 اور 3 10, اور باقی 3 رہ گئے. تو اس کے ورثہ نے بعد میں کہہ دیا اس کو صدقہ کر دیں, کہ فقرا کو دے دیں. کسی نے اس سے کہہ دیا جب وہ آخری وقت میں تھے کہ حضرت آپ اتنے بڑے بادشاہ تھے, اتنے لاکھ مربع میل کے حکمران, صحیح, اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع نہیں کیا. اس نے ایک تاریخی جملہ کیا, اولاد یا حضر رجل, میرے اولاد 2 قسم میں سے 1 قسم کے ہوں گے, اما رجل یتق اللہ, یا اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, دین کو فالو کرنے والے, تو اللہ نے وعدہ کر دیا وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں تو میں تو دشمن کو بھوکا نہیں مرواتا, دوست کو خاک بھوکا مرواؤں گا. صحیح, اور اگر اس پہ بھوک بھی آ جائے تو اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. تو اس نے کہا اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ بھوکا تھوڑا مروائے گا, اور اگر اللہ سے ڈرنے والے نہیں تو مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کو مزید مال دے کر مزید بغاوت پر اکساؤں, پھر تو انہیں لاس ویگس جانا ہے. جائیں ہم لاس ویگس اسپن کرنے. دوسری حدیث میں آیا ہے امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ من تصدق بشق تمرتن او بعدل تمرتن فی روایت, جس نے ایک کھجور یا آدھا کھجور اللہ کی رضا کے حوالے سے دے دیا کسی غریب کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ربی حال صاحبہ, اللہ کریم اسی صدقے کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے, انکریز کرتا رہتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ, اور حضور نے مثال سے سمجھایا عربوں کو کہ جس طرح آپ اپنی گوڑی کے بچے کی بڑی محنت سے تربیت کرتے ہیں, کیونکہ عرب تو گھڑ سوار ہوا کرتے تھے تو ان کی گوڑی وہ بچہ دے دیتی تو وہ بڑی پیار سے اس کو پالتے تھے, وہ بڑی پیار سے اس کو پالتے تھے. یورب بھی صاحب ہا کما یورب بھی احدکم فلوہ, جس طرح آپ گھوڑے کا بچہ بڑی پیار سے پالتے ہیں, انہیں دودھ پلاتے ہیں اور انہیں پتہ مربے کھلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری کچھ مربے کھلاتا رہتا تھا وہ اس کو اپنے گھوڑوں کو, یہ مشہور ہے پتہ نہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ حتی یکون مثل جبل احد, حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے وہ آدھا کھجور قیامت کے دن جبل احد جیسا ریوارڈ آدمی کو مل جائے گا, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر, نیت پر. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو سنسیئر بنا دے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص بنا دے. بس نیت خالص بن جائے مسئلہ ختم, نیت خالص بن جائے تو نیت ہی. وہ ایک بار میں وہاں بیان کر رہا تھا یہ دارالعلوم سرحد میں, تو میں نے کہا کہ علماء حق کا اس پر اجماع ہے, تو کسی نے چٹ بھجوائے کہ عالم حق کی پہچان کیا ہے, تو میں نے فوراً سے کہہ دیا کہ اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عالم حق کی پہچان کے لیے تین صفات ہیں. کتنی صفات؟ تین صفات. ایک ہی علم, وہ دین کو جانتا ہو, دوسرا اسی پر عمل پیرا ہو, عمل کر رہا ہو, اور تیسرا وہ عمل اخلاص کی بنیاد پہ کر رہا ہو, وہ عمل اخلاص کی. یہ دو کام آسان ہیں, علم بھی آسان ہے اور عمل بھی آسان ہے, لیکن یہ تیسرا مسئلہ جو ہے نا فائن ٹیونگ, یہ بڑی مصیبت ہے. صحیح یہ نیت کو اپنے وہ صحیح اسٹیشن پر ٹکانا, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا جب ریڈیو کا آپ وہ فائن ٹیون کرواتے ہیں, جب تک کمپیوٹر نہیں تھا تو ہم وہاں بی بی سی سنتے تھے پاکستان میں, تو وہ ٹر ٹر آواز کرتا تھا, خصوصاً جب آسمان میں کلاؤڈز ہوتے ہیں تو وہ فائن ٹیوننگ سے بھی وہ اسٹیشن صحیح نہیں آتا تھا. تو یہ نیت کا جو ہے نا اپنے اسٹیشن پر سوئی ٹکانا, یہ بڑا مشکل کام ہے. شیطان لگا ہوتا ہے وہ آدمی کو ادھر ادھر ڈیویٹ کر دیتا ہے, ذہن میں خیالات ڈال دیتا ہے. قرآن کریم دو الفاظ استعمال کرتا ہے اموال کے حوالے سے, ایک کو کہتے ہیں انفاق اور دوسرے کو کہتے ہیں اسراف, ایک کو کہتے ہیں انفاق اور دوسرے کو کہتے ہیں اسراف. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے ڈھیر سارا مال لگانا اس پر اسراف کا اطلاق نہیں ہوتا, اس پر انفاق کا اطلاق ہوتا ہے, یہ آپ لکھیں, اور شیطان کے راستے میں ایک پنی لگانا یہ انفاق نہیں ہوتا, اسراف ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اسراف کا مفہوم ڈھیر سارا لگانا نہیں, اسراف کا مفہوم بے مال لگانا, بے مصرف لگانا. اسراف کا مفہوم کیا ہے؟ بے مصرف لگانا, اور انفاق کا مفہوم مصرف میں لگانا. تو اگر آپ گھر میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں, خوب کھلاتے پلاتے رہیں, کیا خوب کھلا اور بزوروں میں کھلاتے پلاتے رہیں, یہ دودھ پیے نہیں پیو گے تو ڈنڈے سے ماروں گا, صحیح, اور یہ فروٹ لے آئے ہیں یہ ضرور کا ہے, صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابدا بمن تقول, صدقہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو اپنے بچوں سے شروع کر دیں. کہاں شروع کر دیں؟ بچوں سے شروع کر, جس کی آپ حیال داری کر رہے ہیں. تو یہ انفاق کے ذمن میں آ جاتا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا, یہ تخویف اخروی ہے, آخرت والی وارننگ. ويوم يحشرهم جميعا, اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ. ثم يقول للملائکۃ, اور پھر کہے گا اللہ تعالی ملائکہ کو, اہاؤلائے, آیا یہ لوگ تھے, ایاکم کانوا یعبدون, جو آپ کی پوجا کیا کرتے تھے. عربین پینسلا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ملائکہ کو پاور جانتے تھے, انہی کی پوجا کرتے تھے, کوئی جبریل کی عبادت کرتا رہا, کوئی میکائیل کو پاورفل مانتا رہا، کوئی کسی اور فرشتے کو معبود بنا چکا تھا، ہولی گھوسٹ کو. ثم يقول للملائكه، اور پھر کہے گا اللہ تعالی فرشتوں کو، آؤلائے آیا یہ لوگ ہیں، ایاکم کانوا یعبدون، جو آپ کے عبادت کرتے رہے. قالوا، فرشتے کے جائیں گے، ہولی گھوسٹ کے جائے گا، جبریل امین کے جائے گا، سبحانکا، ساری پاکیاں آپ کے لیے ہو پروردگار، انت ولینا من دونہم، آپ ہمارے دوست ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. فرمی فرماتے ہیں کہ فرشتہ قیامت کے دن کہے گا کہ او خدا، آپ ہمارے دوست ہیں، ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. انت ولینا، آپ ہمارے دوست ہیں. لفظ ولی یہ کامن ورڈ ہے عربک زبان میں، فرینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سپورٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سپورٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، گارڈین کے لیے استعمال ہوتا ہے، وارث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کزن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں مانا دوست. انت ولینا، کہ آپ ہی ہمارے دوست ہیں، مل دونیم یہ لوگ نہیں، بل کانو یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو بندگی کرتے رہے الجن، پوشیدہ مخلوق کی، جنہیں ان کے آنکھوں نے دیکھا نہیں تھا. جن کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ مخلوق، یہ آپ لکھیں کہ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے دیکھے نہیں جاتے. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ضابطہ اور کلیہ فارمولہ لکھا ہے کہ لفظ عربی میں جس لفظ میں بھی جیم نون ابتدا میں آ جائے تو وہاں پوشیدگی کا مفہوم پڑا رہتا ہے. جن پوشیدہ مخلوق ہے. جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ پڑا رہتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جنین، اس لیے کہ وہ پوشیدہ رہتا ہے. جنون، دیوانگی، اس لیے کہ عقل اس میں پوشیدہ ہو جاتا ہے، جنون کہتے ہیں. بل کانو یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو پوشیدہ مخلوق کی عبادت کرتے رہے. اکثروں بے مومنوں کی مجارٹی انہیں پہ عقیدہ رکھنے والے تھے. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا، پس آج کے دل اختیار نہیں رکھتے آپ ایک دوسرے کے لیے نفعا، کسی نفع پہنچانے کے، ولا ضرا، اور نہ ضرر دفع کرنے کے. ونقول للذین، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو ظلم کر چکے ہیں، ذوقوا عذاب النار، آپ چکو آگ والی عذاب، التی، وہ عذاب ہے، کنتم بہا تکذبون، جس کو آپ تسلسل سے جھٹلاتے رہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ شکوہ ہے، کمپلینٹ ہے، یہ شکوہ ہے، کیا ہے؟ کمپلینٹ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات، بینات، واضح، قالوا، تو وہ کہہ دیتے ہیں، ما هذا، نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رجل، مگر ایک ایسا آدمی، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباکم، جو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈائیورٹ اور ڈیویٹ کر دے، عما کان یعبد آباکم، ان معبودوں سے جن کی بندگی آپ کے فور فادرز کرتے رہے. یعنی اس آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ کو فور فادرز کے راستے سے ہٹائے گا، ادروائز اس آدمی نے کوئی اور کوئی خوبی نہیں، بس اس نے یہ قسم اٹھائی. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو رد کر دیتے ہیں کہ اس آدمی کا کام ہی یہی ہے کہ فور فادرز سے نفرت پیدا کریں. یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباکم، یہ چاہتا ہے ان یصدکم، صد یصد کا دو معنی ہوتے ہیں، منع کرنا اور ڈائیورٹ کروانا، ہٹانا، کہ آپ کو ہٹائے یا منع کر دیں، اما کان یعبد آباؤکم، ان معبودوں سے جس کی بندگی کرتے رہے آپ کے آبا و اجداد، وقالو، اور یہ کفار کہتے رہے، ما ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا افکن، مگر جھوٹ ہے، الا افکن، مگر جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ مفترن، فیبریکیٹڈ، کہ اس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے. جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے، تو یہ مفترن جھوٹ، جھوٹ وہ جھوٹ جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، جسے کبھی کبھار کہتے ہیں سفید جھوٹ، اردو میں ہم کہتے ہیں یہ سفید جھوٹ ہے. الا افکن مفترا، وقال الذين كفروا للحق، اور کہہ دیا کافروں نے للحق، قرآن کے بارے میں، حق سے مراد یہاں قرآن، قرآن کے بارے میں لما جاؤں جب آ گیا ان کے پاس، الہذا الا سحر مبین، یہ تو کلا جادو اور کلا سحر ہے، وما آتینا من کتب یدرسونا، اور ہم نے نہیں دیا تھا ان عربوں کو من کتب کوئی کتابیں، یدرسونا جو پڑھتے رہے آپ سے پہلے، مدتوں سے ان کو کوئی کتاب نہیں آئی، وما ارسلنا الیہم، اور ہم نے نہیں بھجوایا ان کے پاس قبل کا آپ سے پہلے کئی سنچریوں میں، من نذیر کوئی ڈرانے والا، وکذب الذین من، تو یہ سن ہو گئے کہ مدتوں ان کا نہ کتاب سے واسطہ نہ پیغمبر سے واسطہ، تو یہ لوگ کیا ہو گئے، یہ سن ہو گئے، ان کے پلے بات نہیں پڑتی، وکذب الذین من قبلہم، تخویف ہے، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ لوگ تو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے 1% کو، معشار کا معنی 1%، معشار عشر عشیر، دسویں کا دسواں، معشار کا معنی دسویں کا دسواں، دسویں کا دسواں کیا ہوتا ہے، ایک بڑا سا ہو گئی، دسویں کا دسواں ایک بڑا سا ہوتا ہے، آپ میتھ میں فیل ہو گئے، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور ہم نے نہیں دیا، وما بلغوا تو نہیں پہنچے، معشار ما آتیناہم، 1/10 ان اموال کا جو ہم نے ان کو دے دیا تھا، فکذبوا رسلی، تو انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے پیغمبروں کو، فکیف کان نکیر، تو ہمارا عذاب ان کے لیے کیسا تھا، کوئی ان کے مال اور جائیداد ان کو پروٹیکٹ کر سکے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو ابھی تک ان کے 1/10 پہ نہیں پہنچے، 1/100 پہ، یہ تو ابھی تک 1% پہ نہیں پہنچے، ہم نے ان کا بیڑا ترک کر دیا، یہ کیا گاجر مولی ہے، فکیف کان نکیر، قل آپ کہہ دیجئے، انما حفظکم بواحدہ، او پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ انما حفظکم بواحدہ، میں آپ کو ناصحانہ طور پہ ایک بات کر دیتا ہوں، حضور علیہ السلام صلی اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ناصح، واس کا معنی ناصحانہ بات، واس کا معنی ناصح، میں ناصحانہ طور پر آپ کو ایک ہی بات کر دیتا ہوں، کیا، ان تقوموا للہ مسنا، کہ آپ دو دو ہو کے بیٹھ جائیں، وفرادا، اور اکیلے میں، ثم تتفکروا، اور پھر آپ اپنے فکر کو لڑائیں، آپ دو دو بیٹھ جائیں اور میرے پیغام کے متعلق اپنے فکر کو لڑائیں، اکیلے بیٹھ جائیں اور ذرا تنہائی میں اپنی فکر کو لڑائیں کہ یہ میرا پیغام کیسا ہے، ان تقوموا لل، لیکن ایک بات ہے کہ للہ، اللہ کے فیر کو، یعنی تعصبات کو ذہن سے نکالو، تعصبات کو ذہن سے نکالو، دشمنی کے تصور کو نکالو، تو پھر دو دو بیٹھ جاؤ، مجھے ڈسکس کرو، اکیلے بیٹھ جاؤ اور ذرا اپنا فکر لڑاؤ، ان تقوموا للہ مسنا، کہ آپ کرے ہو اللہ کے لیے دو دو، وفرادا، اور ایک اکیلے، ثم تتفکروا، اور پھر آپ یہ فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ آپ کے ساتھی کو جنون نے نہیں گھیرے رکھا، کیونکہ اگر آپ یہ تصور ذہن سے نہ نکالے کہ محمد مجنون ہے، تو پھر تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے ڈر کو اور خوف کو مد نظر رکھو، اور دوسرا یہ کہ میرے متعلق فار ٹائم بینگ یہ سوچو کہ یہ مجنون نہیں ہے، میرے متعلق فار ٹائم بینگ یہ سوچو کہ یہ آدمی یہ کریزی نہیں ہے، کیونکہ کسی آدمی کے متعلق آپ پہلے سے ذہن بنائیں کہ یہ کریزی ہے، پھر اس کے بعد کو آپ خاص سوچیں گے، آپ کے پلے نہیں پڑے گی، تو دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھو، اور دوسرا یہ کہ میرے متعلق یہ سوچو کہ یہ آدمی کریزی نہیں، اور پھر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پھر اپنا فکر لڑاؤ کہ یہ باتیں آپ کے فائدے کی ہیں، یہ آپ کے خسارے کی ہیں، باتیں میں آگے، قل آپ کہہ دیجئے، انما حفظکم میں ناصحانہ کہہ دیتا ہوں آپ کو بواحدت، ایک بات، ان تقوموا للہ، کہ آپ کرے ہو دو دو کے ٹولی میں، وہ فرادا، اور اکیلے، ثم تتفکروا، پھر اپنے فکر کو لڑاؤ، ما بصاحبکم من جنہ، لیکن اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے ساتھی پر کوئی جنون اور کریزینس نہیں، ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر یہ ڈرانے والا ہے آپ کے لیے، بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب کے آنے سے پہلے، تو نتیجہ کیا ہوگا، آپ وہاں لکھے فتصلوا الی الحقیقہ، فتصلوا الی الحقیقہ، آپ حقیقت تک پہنچ جاؤ گے، آپ کے پلے حقیقی بات پڑ جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنا فکر لڑاؤ، لیکن ان دو تصورات کے ساتھ، اللہ کا فیر اور دوسرا یہ کہ محمد کریزی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دے دیجئے. ما سألتکم من اجر, میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے اور کبھی نہیں چاہا آپ لوگوں سے, من اجر, کوئی بھی میں نے ٹیوشن فی آپ سے کبھی نہیں مانگی. یعنی آپ کو میرے باتیں اچھی نہ لگتی اگر میں کہہ رہے تھا کہ بھائی آپ نے پڑھا اور مجھے $60 دینے, تو آپ کہیں یہ کیا مصیبت میں پھنسے ہوئے. صحیح, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کبھی آپ سے ایک تین بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. قل آپ دے دیجئے ما سا, لیکن دیکھیے کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ایسا ہے, دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی کسی کے باتھ روم کی بھی صفائی کرے تو اس کا استحقاق ہے کہ اس کو کچھ مل جائے, اور وہ ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے کہ نہیں کرتا, کچھ خدائی کرے ہاں تو ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے. لیکن دینی طبقے کے متعلق لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کی کچھ ضروریات ہوں گی, ان کی کچھ ضروریات ہوں گی, اور اگر وہ اپنی ضروریات کی بات کرے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, لوگوں کو کہ یہ دین مفت میں ملنا چاہیے, اور دینی لوگوں نے دین کا کام بھی مفت میں کر رہا. اس لیے ہر پیغمبر نے کہہ دیا ما سألتکم من اجر, میں نے کبھی ٹیوشن کی فی کی بات نہیں کی, میں نے کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگے. صحیح, کہ وہ آپ پہ بوجھ بن جاتے ہیں, یہ نہیں جی ہم نہیں سننے کے لیے تیار تھے کہ پھر آپ پیسے مانگتے ہیں, پھر آپ پیسے مانگتے ہیں. یہ جماعت والوں کو لوگ سنتے ہیں لیکن موڈی کو نہیں سنتا. مجھے جماعت والوں کس لیے سنتے, وہ کس سے مانگتے نہیں, نہ کانا مانگتے ہیں نہ پیسے مانگتے ہیں نہ کچھ مانگتے ہیں. صحیح, موڈی تو اٹھ کرا ہو جاتا ہے اگر کسی کو ایک صورت بھی پڑھائے تو وہ کہتے ہیں ٹیوشن فی آپ نے اتنا دینا ہے. صحیح, اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم چندہ تو مانگ لیتا ہے تفریح کے اخیر میں کہ ہمارا مدرسہ ہے وہاں طلبا بھوکے مر رہے ہیں, تو لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے. صحیح, تو لوگ مولوی کو دیکھ کر جب مولوی اٹھ کھڑا ہوتا ہے لوگ باہر نکل جاتے ہیں, لوگ باہر نکل جاتے ہیں کہ پھر مصیبت میں پھنس گئے, ابھی پھر پیسے مانگ گیا. تو پیغمبر نے ہمیشہ کہہ دیا کہ ما سألتکم من اجر, میں نے کبھی آپ سے کوئی ٹیوشن فی, اس لیے میں مولوی کے ٹیوشن فی کے متعلق فتویٰ دے چکا ہوں, حرام ہے اس کے لیے. مولوی جو ٹیوشن فی لے گا وہ ٹیوشن فی کی بات کرے گا یہ حرام ہے, میں پکا حنفی ہوں اس مسئلے میں, ابو حنیفہ کے مسئلے پر کہ اجرت کی بات کرے گا حرام ہے. قل ما سألتکم من اجر, آپ کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر, میں نے کبھی نہیں مانگا آپ لوگوں سے من اجر کوئی عوض. قل آپ کہہ دیجئے ما سألتکم, اس ما کو کہتے ہیں ما شرطیہ, کیا کہتے ہیں ما شرطیہ, تو ما شرطیہ اس کا معنی ہوتا ہے اف, انگریزی میں کیا اف آئی اف. قل آپ کہہ دیجئے, کیونکہ ما لغت عربی میں کئی سارے قسم کے, ایک کو کہتے ہیں معاشرتیہ جو اف کے معنی میں ہوتا ہے, کس معنی میں, اف کے معنی میں, دوسرا ہوتا ہے ما استفہامیہ جو کوسچن کے معنی میں ہوتا ہے, تیسرا ہوتا ہے ما موصولہ جو بھیٹ گن کے معنی میں ہوتا ہے, کس معنی میں ہوتا ہے, چوتھا ہوتا ہے ما نافیہ جو نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, نفی کے معنی استعمال ہوتا ہے, پانچواں ہوتا ہے ما موصوفہ جو شے اور چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ لغت عربی کی جامعیت ہے کہ دیکھیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے پانچ معنی دیا کرتا ہے, آپ نے کانٹیکسٹ سے معلوم کرنا ہوگا کہ یہاں پہ ما کون سی ہے, تو یہاں پہ ما اف شرطیہ. قل آپ دے دیجئے ما سألتکم من اجر, اگر میں نے آپ سے کوئی بھی مزدوری مانگی ہے فہو لکم, تو وہ آپ کا, اگر میں نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ کیا ہے ہاں تو مجھے نہ دیں. قل ما سألتکم اف, آئی ہیو ایور آسک یو پیپل ٹو گیو می سم تھنگ, دیٹس یورس, ڈونٹ گیو اٹ ٹو می, نہ دیں. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ, ان اجری نہیں ہے میرا بدلہ الا علی اللہ مگر اللہ کے ذمہ, وہ والا کل شیء شہید, اور یہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واچ کرنے والا ہے. شہید کا ہمارا گواہ, اور گواہ ہوتا ہے کون, دیکھنے والا, واچ کرنے والا. قل آپ کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق, میرا پروردگار حق کو بطور تیر استعمال کر دیتا ہے, حق کو ہاں بطور تیر استعمال کر دیتا ہے اور باطل کو اس سے مارتا رہتا ہے. ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اس کو ذرا واضح الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے, اس کا تصور وہاں سے زیادہ واضح ہو جائے گا. وہ میرے ساتھ ہمیشہ مولیوں کا جھگڑا ہوتا تھا کہ آپ جی کہتے ہیں میں پکا حنفی ہوں, ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے اور نہیں ہونا چاہیے اور فلاں فلاں, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ قاضی صاحب نے کہہ دیا مولی کو کچھ نہ دو. میں نے کہا نہیں, میں عوام سے بھی کہہ رہا تھا کہ خدا کے بندی مولی کو اسنیک توڑا ہے کہ مٹی کھاتا رہے گا. صحیح, وہ بھلا ڈیمانڈ نہ کرے, وہ بھلا آپ سے کچھ نہ مانگے, لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو عقل نہیں دیا, آپ عقل کے اندھے توڑے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کہنا ہے, کیا چوری سر آپ کبھی اخبار میں پیسے دیا کریں. ہاں ابھی میں نے کلیئر کر دیا تو آپ نے دینا ہے, اب آپ کب کلیئر کریں گے اس کو؟ شوری صاحب, شوری صاحب میں نے تو کلیئر کر دیا, اب آپ کب کب کلیئر کریں گے؟ اچھا کہ میں نے پیسے مانگنے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 18, بل نقذف بالحق على الباطل, بل نقذف ہم پھینک دیتے حق کو على الباطل باطل کے اوپر. باطل ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے اور حق ہمارا تیر ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں حق ہمارا تیر ہوتا ہے, ٹارگیٹ نہیں ہوتا. ٹارگیٹ تو باطل ہوتا ہے. سجاد کیا کہہ رہے ہو؟ سندھ میں اس طرح ہوتا ہے, باطل سے مارتے حق کو. ہاں بل نقذف بالحق, بلکہ ہم مار دیتے حق کے تیر سے على الباطل باطل کے ٹارگیٹ کو. فیضا وزائق, وہ طبعی موت مر جاتا ہے. زہوق کا معنی جب روح نکل جائے طبعی طریقے سے. تب اللہ کریم نے فرمائی کہ ایک قانون ہے فطرت کا کہ ہم حق کو اٹھا کر باطل کو مار دے دیتے ہیں, باطل کو مار دے. فیضا وزائق, اس کا اس کی سانس نکل جاتی ہے, اس کا دم نکل جاتا ہے. فیضا ہوا ظاہر, ولکم الویل مما تصفون. اب بسا اوقات باطل غالب رہتا ہے اور حق یہ کمزور رہتا ہے. قریش صاحب اب اپنی ریزرویشن بتائے گا کہ نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ کریم حق کو اٹھا کر باطل کو ٹارگیٹ بنا کر مارتا رہتا ہے تو باطل پھر پریویلنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ آتا ہے تحفظ. قریش صاحب کا میں نے ویسے نام دیا, آپ سب کے ذہن میں آ گیا, میرا بھی ذہن میں آ گیا کہ بھائی پھر باطل یہ غالب کیوں رہتا ہے کہ جب اللہ کریم حق کو بطور تیر اٹھا کر باطل پہ مار دیتا اور باطل تبھی موت مر جاتا ہے تو پھر یہ باطل غالب کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ ذرا جائیں ایک دوسری جگہ پر, بہرات راحت نمبر 16 سے لے لیں تو ذرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. قل من رب السماوات والارض, آپ کے دے کہ کون مالک آسمانوں کا اور زمین کا. قل اللہ, یہ جواب نہیں دیں گے, آپ خود ہی جواب دے دیں کہ کون ہے. قل افتخذتم من دونی اولیاء, پھر آپ ان سے پوچھ لیں آیا پھر بھی آپ لوگوں نے بنا دیے اللہ کے مقابلے میں اولیاء, اپنے گارڈین اور اپنے گارڈ و لارڈ. لا یملکونا, اور وہ ایسے جو اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتے. قل آپ کے دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, هل يستوي الاعمى, یا برابر ہو سکتے اندھا, والبصیر, اور دیکھنے والا. ام هل تستوي الظلمات, یا برابر ہو سکتے تاریکیاں, والنور, اور روشنی. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم, یا ان لوگوں نے اللہ کے لیے اسے شریک بنا دیے ہیں. جو بھی اللہ کے طرح خالق ہیں تو ان کو بھی کنفیوز ہو گئے ہیں, یعنی جو ان کے خدا ہیں انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے تو یہ کنفیوز ہو چکے ہیں. ایسی بات بھی تو نہیں, تو پتہ نہیں کہ کنسنٹریشن سے بچ رہے ہیں. رات والی بات, یہ اذان بج رہا ہے. ام جعلوا للہ شرکاء, یا انہوں نے بنا دیے اللہ کے لیے شرکاء پارٹنر. خلقو کا خلق, جو اللہ کی طرح پیدائش کر چکے. فتشابہ الخلق علیہم, اور یہ کریشن ان کو کنفیوز کر چکا ہے. قل آپ کے دیجئے اللہ خالق کل شیء, کہ اللہ تعالی ہر ایک چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار, اللہ تعالی ایک القہار اور غلبہ رکھنے والا ہے. انزل من السماء ماء, اب یہ ایک جانب نعمت کا تذکرہ, دوسری جانب مثال سے سمجھانا. ایک جانب ایک تیر سے دو شکار, ایک تیر سے to kill two birds with one stone. انزل من السماء ماء, اللہ کریم نے نازل کر دیے بادلوں سے ماء پانی, فصالت اودیت بقدرها, تو سارے وہ ہم اپنے علاقے میں کہتے خور برساتی نالا, کیا کہتے ہیں برساتی نالا, اودیا جمع ہے وادی کا جو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے ویلی جہاں سیلابی پانی آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وادی, کیا کہتے ہیں فصالت اودیت بقدرها, اور وادیاں وہ بے جاتی ہیں اپنے, کیا کہتے ہیں ٹو دی بیسٹ آرٹسٹ کیپیسٹی, اردو میں ہم کیا کہیں گے بقدرها, انگریزی میں اس کا ترجمہ ٹو دی بیسٹ آرٹسٹ کیپیسٹی, وہ پانی سے بھر جاتی ہے. وہ تو میں نے کہہ دیا, میں اردو کی بات کر رہا ہوں, بس جو بھی ہے ذہن میں آ گیا. فصالت اودیت بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا, اور اٹھا دیتا ہے سیلابی پانی زبدن جاک کو, رابین جو سرفس پہ رہتا ہے, جاک کو جو پانی کے سطح پر رہتا ہے. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ, اور وہ جس پہ یہ لوگ آگ لگا دیتے ابتغاء حلیۃً جیولری بنانے کے لیے, او متاعن یا برتن بنانے کے لیے, کیونکہ وہ لوگ چاندی اور گولڈ کے برتن بناتے تھے یا جیولری بنا دیتے تھے, تو اللہ کریم فرماتے کہ وہاں اس کے سرفس پہ بھی جاگ آ جاتا ہے جب وہ ڈال دیتے ہیں وہاں اس میں تیزاب میں یا آگ میں, تو کیا ہو جاتا ہے اس کے سرفس پہ بھی. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ باطل کا فار ٹائم بینگ پریویلنگ ہونا یہ اس جاگ کی حیثیت ہے, لیکن جاگ کی قدر و قیمت کیا ہے, ہاں پانی کے مقابلے میں جاگ کی کیا قدر و قیمت ہے, وہ تو اپنے وجود کے لیے بھی پانی کا محتاج ہوتا ہے, وہ جاگ اپنے وجود کے لیے بھی پانی کا محتاج ہوتا ہے, وہ دوسرا جاگ اپنے وجود کے لیے بھی گولڈ اور سلور کا محتاج ہوتا ہے, وہ نکالے جاگ کس چیز کا آ جائے, بازل میں آ گئی, پانی کا بلبلا ہے. كذلك يضرب الله الحق والباطل, اسی طرح اللہ تعالی بیان کر دیتا ہے مثال حق اور باطل کا, کہ حق کی مثال ہے پانی اور باطل کی مثال ہے وہ جاگ, حق کی مثال ہے گولڈ اور سلور اور باطل کا مثال ہے وہ جاگ جو اس کے اوپر ہے. فاما الزبد وہ جاگ فیذهب جفاء انجام کار, وہ بیکار ہو جاتا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا, وہ کیا ہو جاتا ہے بیکار, جفاء کا معنی اصل ہوتا ہے خشک لیکن means بیکار. فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, اور وہ پانی یا وہ گولڈ اور سلور جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وہ رہ جاتے زمین کے اندر, كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اسی طرح اللہ کریم مثال بیان کر دیتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو ابھی آپ کے جو تحفظات تھے وہ ختم ہو گئے کہ باطل پریویلنگ کیوں ہوتا ہے, صحیح, جبکہ اللہ کریم حق کا تیر اٹھا کر اسی پہ, یہ افلاطون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, افلاطون جو تھا اور بڑا عقل مند آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور بڑا فلسفی تھا, تو موسیٰ علیہ السلام راستے پہ آ رہے تھے, دیندار آدمی تو حلیے سے معلوم ہو جاتا ہے, اور افلاطون پھر مینج کے بڑا تعلیم یافتہ قسم کا اور فلسفی قسم کا آدمی تھا, اس نے جو شکل کو دیکھا تو اس کو پتا لگ گیا آدمی کوئی مرتبے والا آدمی ہے, شکل و صورت سے اور چہرے کی نور سے اس سے معلوم ہوتا ہے آدمی بڑا مرتبے والا آدمی ہے, تو اس نے فوراً گریٹنگ کر دی جو بھی طریقہ تھا, السلام علیکم یا ہاؤ ڈو یا گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ جو کچھ بھی تھا, صحیح, اور پھر اس سے کہہ دیا کہ آپ اچھے بڑے عالم آدمی معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات کیا ہے, اس نے کہا دنیا بھر کے فلسفیوں سے میں نے ایک سوال پوچھا, اس نے کہا وہ کیا, اس نے کہا اگر آسمان کو ہم کمان سمجھیں, آسمان کو کمان جانتے ہیں جس سے تیر پھینکے جاتے ہیں, اگر آسمان کو ہاں ہم کمان سمجھیں اور ہم انسان ٹارگٹ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے مصیبتوں کے تیر برسانے والا ہو, صحیح, تو بچنے کا کوئی راستہ ہے, جبکہ آسمان پورے انسانوں پر احاطہ کر چکا ہے, وہی کمان ہے اور پھینکنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی ضرب خطا نہیں جائے گا, تو اس نے کہا بچنے کا کوئی راستہ ہے, کوئی فلسفی مجھے مطمئن نہیں کر سکا, ہر ایک کہتا ہے کوئی راستہ نہیں بچنے کا, کوئی راستہ بچنے کا نہ, وہ تیر ضرور آپ کو لگیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں ہے, دوڑ کے اس کے پاس کھڑے ہو جائیں جو تیر پھینک رہا ہے. افلاطون نے کہا بھائی آپ مجھے کہہ دیں آپ کون ہیں, اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اس نے کہا اچھا یہ بات عقل والی نہیں تھی نقل والی بات, کیونکہ عقل والوں نے مجھے نہیں قانع کیا, یہ نقل والی بات ہے. اور یہ مضمون قرآن کریم سورہ زاریات میں ایک جگہ ففروا الی اللہ, اگر اللہ کے ضرب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کو جوڑ کے چمٹ جاؤ, تو پھر اس کا ضرب آپ کو نہیں لگے گا, کیونکہ ضرب بھی تو فاصلہ چاہتا ہے, ضرب فاصلہ چاہتا ہے. اگر آپ مارنے والے کا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب اس طرح زور سے پکڑے, صحیح, جب فاصلہ نہیں رہا آپ کے چہرے اور اس کے ہاتھ کے درمیان, تو کوئی تپڑ لگے گا آپ کو, میرے کوئی فاصلہ پڑا چاہیے, اب اس کو نہ کرے زور سے پکڑے. اس نے کہا کہ باکسنگ والے بھی اس طرح کر دیتے ہیں, یہ قاری صاحب باکسنگ بھی کر رہا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ, چوری صاحب آپ نے ٹیمپا کو ریسلنگ میدان بنا دیا ہے کیا؟ چھوٹی صاحب ریسلنگ کا اکھاڑا تو نہیں بنایا؟ قل ان ربی یقذف بالحق, آپ دے دیجئے واپس اپنے سبق پہ, کہ ان ربی یقذف بالحق, میرا پروردگار پھینک دیتا ہے اور مار دیتا ہے بالحق, حق کے ذریعے باطل کو. علام الغیوب, اور وہ اللہ تعالی جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو. قل آپ کے دیجئے, جا الحق کو آ گیا حق, وما یبدئ الباطل, اب باطل شروع بھی نہیں ہوگا, وما یعید, اور پھر دوسری بار بھی نہیں ابھرے گا, صحیح, کہ اب حق غالب ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے, تو فرمایا کہ میری موجودگی میں باطل نہ پھر شروع ہوگا اور نہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں نشہ ثانیہ ہوگا, نہ اس کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرب کو کنٹرول کر دیا تو کنٹرول ہی کر دیا, کنٹرول کر دیا تو کنٹرول ہی کر دیا. آپ جائیں ذرا سورہ بنی اسرائیل میں تاکہ اس آیت کا مفہوم متعین ہو جائے. دیکھ لیا, آیت نمبر 73 سے شروع کر دیں تو پورا مفہوم متعین ہو جائے گا. تدبیر بنا دیا ہے, پلاننگ کر دی, لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک, کہ آپ کو وحی شدہ قرآن سے ہٹائے, ڈیویٹ کروا دے جو قرآن آپ کو وحی کی گئی ہے. تو کفار مکہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا اس سے ہٹ جائیں, اور کیا کریں, لتفتری علینا غیرا, اور آپ, اللہ فرماتا ہے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ ہمیں کچھ دوسری باتیں ایٹریبیوٹ کریں جو ان کے مزاج کے مطابق ہو, صحیح, یعنی دین آپ بیان کریں لیکن کون سا, جو ان کے مزاج کے مطابق ہو. لتفتری علینا غیرا وإذا اتخذوک خلیلا, اور پھر یہ لوگ آپ کو قلبی اور جگری دوست بنائیں گے, کیونکہ مولوی جب لوگوں کے مزاج کے مطابق دین بیان کرتا رہے تو سارے لوگوں سے پسند کرتے ہیں, اور مولوی کہہ دیتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ آپ جو سود کر رہے ہیں, یہ فلاں کر رہا ہے, یہ فلاں کر رہا ہے, فراڈ کر رہے ہیں, چیٹی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, فلاں, یہ سارے حرام ہیں. تو ایسا مولوی کوئی پسند کرتا ہے؟ کہتی کہ ابھی حقوق سے واسطہ پڑا ہے, کہتے ذرا ہوشیاری سے بات کریں. ہاں ہاں, بس یہ ہے کہ سود تو حرام ہے لیکن امریکہ میں اس سود کی شکل نہیں رہی, حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں. وَيَذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا, اور پھر یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ, اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حبشے کے موقع پر 83-84 لوگ چلے گئے, کتنے لوگ چلے گئے, 30, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 50 یا 40 لوگ رہ گئے. اب 40-50 لوگ ہیں, اور پورے مکے کا شہر اور سراؤنڈنگ ایریا وہ جپٹ پڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ, تو کیا کیفیت ہوگی ایک انسان کی, وہ کہے گا کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ لے دے کے حصول ہونے چاہیے, یہ بشری تقاضا ہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سٹیبلٹی دے دی, اگر ہم آپ کو چھوڑتے بغیر اپنے سپورٹ کے تو آپ کب کے کمپرومائز کر جاتے. ولولا ان ثبتناک, اور اگر ہم آپ کو استقامت نہ دیتے, لقد کتنا, تو آپ بھی کری پلاننگ بنا رہے تھے, ترکن الیہم شیئا قلیلا, کہ آپ انہی کے ساتھ ذرا نرم ہو جائے دھیرے دھیرے. آپ بھی کچھ ذہن میں سوچ رہے تھے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے, کیا مصیبت, لیکن اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ اگر آپ ایسا کرتے, اِذَلَّازَقْنَاكَ زَيْفَ الْحَيَاةِ, تو ہم آپ کو چکا دیتے زندگی میں عذاب کا مزہ, وَزَيْفَ الْمَمَاتِ, اور مرنے کے بعد عذاب کا مزہ, ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, اور پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر نہ ملتا ہے. وَإِنْ كَادُوا اور اب انہوں نے پلاننگ بنا دیا ہے لِيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ کہ آپ کو اچک کر لے جائیں اس مکے والی زمین سے لِيُخْرِجُوكَ مِنَ اور آپ کو نکالے یہاں سے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب ان کی پلاننگ یہ ہے کہ اور کچھ نہیں تو اس کو نکالیں. لِيُخْرِجُوكَ مِنَ اگر نکال دیا تو خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا تو آپ کے بعد یہ مکے میں آرام سے نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑی مدت. اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ جس دن آپ کو نکال لیا تو پھر سال ڈیڑھ سال سے زیادہ میں انتظار نہیں کروں گا. سال ڈیڑھ سال بعد پھر آپ نے اس کو مارنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ سال بعد انہیں بدر میں مارا صحیح. تو پھر تو ایسا لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آرے ہاتھوں کہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ گئے. اللہ کریم نے پہلے سے کہہ دیا وَإِذَا الْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا خِلَافَكَ مِنْ بَعْدَكَ پھر یہ آپ کے نکالنے کے بعد یہاں آرام سے نہیں بیٹھے رہیں گے. وَإِذَا الْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور یہ کیوں ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی نیا قانون نہیں, یہ میرا پرانا قانون ہے. جب پیغمبر کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے میں ایسا کرتا ہوں. سنت مل قدر سلنا قبل کمر رسولینا یہ ہمارا طریقہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے ہم نے بھجوا دیے تھے ہمارے رسول. ولا تجد لسنتنا تحویلا اور ہمارے طریقے میں کوئی چینج اور امینڈمنٹ نہیں ہوتا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس حال بتا اب جب تک یہ آپ کو نہ نکالے آپ ٹربل میں ہوں گے تو اس ٹربل میں سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے آپ نے نمازوں کا سہارا لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ نمازوں کا سہارا لینا ہے تاکہ آپ اللہ کے ساتھ ان ٹچ ہو تو کم از کم مینٹل پیس تو حاصل ہوگا. اقم الصلاۃ لدلو یہ ہے قرآن کریم کا ارتباط آیات کا ایک دوسرے سے. اقم الصلاۃ یہ ایک میکانزم ہے, آدمی کو ایک بار آ جائے تو بس آدمی ٹریک پر چڑھ جاتا ہے. اقم الصلاۃ یہ آپ کو تب آئے گا جب ہم حجۃ اللہ پڑھیں گے اور بخاری پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پڑھنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اقم الصلاۃ ابھی آپ تو ہمارے ہتھے لگ چکے ہیں, ابھی آپ کا وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ ہمارے گرفت میں آ چکے ہیں, خدا ہی چھڑائے گا آپ لوگوں کو. اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل کیونکہ جس طرح یہ مغرب کا فکر سر کو تبدیل کر دیتا ہے اس طرح جب تک ہم قرآن سننے سے سر کو تبدیل نہیں کرتے تبھی تو کچھ پیدا ہوگا نہیں. وہ آج میں ایک شعر پڑھ رہا تھا اکبر کا, الہ آبادی کا ایک شعر پڑھ چکا پڑھ رہا تھا وہ اس لیے وہ بات یاد آئی کہ وہ اکبر نے کہہ دیا کہ ہلاکو اپنے وقتوں کے جدا کرتے تھے سرتن سے. ہلاکو اپنے وقتوں کے جدا کرتے تھے سرتن سے, ہمارے وقت کے ظالم ہمارے سر بدلتے ہیں. بہت اچھا شعر کہہ دیا کہ ہمارے وقت کے ظالم ہمارے سر بدلتے ہیں. یہ تو ہمارے دماغ کو خراب کر دیتے ہیں, یہ سر تن سے جدا نہیں کرتے, فکر ختم کر دیتے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس آپ قائم کیجئے نماز سورج کے زوال کے بعد الی غسق اللیل رات کی تاریک ہونے تک وقرآن الفجر اور صلاۃ فجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صلاۃ فجر کا وقت یہ فرشتوں کے حاضری کا وقت ہے ومن اللیل فتہجد. تفصیل تو آپ کو یاد ہے, میں نے تفصیل بتا دیا تھا کیا درو کی شمس علاقہ سکل لین میں کیا کہہ دیا تھا کہ یہاں سے تو مرزا پرویز نے کہہ دیا کہ نمازیں تین تھیں. تو میں نے کیا کہہ دیا تھا, تحقیق کیا کی تھی, کس کو یاد ہے؟ نے کہہ دیا تھا کہ الصلاۃ لدلو کی شمس زوال کے بعد سے نماز شروع کرو رات کی تاریکی تک, تو رات تو صبح پو پٹنے تک تاریخ رہتی ہے. کب تک تاریخ رہتی؟ پو پٹنے تک. تو ہم نے اس وقت کو جو زوال سے شروع ہو جاتا ہے صبح تک اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک سورج غروب ہونے سے پہلے دوسرا سورج غروب ہونے کے بعد صحیح. پھر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک اس کا ابتدا اور دوسرا اس کا انتہا. تو ابتدا میں صلاۃ ظہر, انتہا میں صلاۃ عصر, اور جو رات والا حصہ تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا, ایک اس کی ابتدا صلاۃ مغرب, دوسری اس کی انتہا صلاۃ عشاء. کہ مستحب وقت تو اب بھی صلاۃ عشاء کا وہ ہوگا 3-4 بجے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل اور رات کے وقت فتحجد به نافلۃ لک آپ تحجد پڑھیں اضافی نماز آپ کے لیے وسع یبعثک ربک مقاما محمودا یقینی طور پر اللہ کریم آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا وقر رب ادخلنی مدخل صدق اور آپ وقر رب ادخلنی اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 76 سے 76 میں اللہ کریم نے عندیہ دے دیا کہ یہ لوگ آپ کو نکالیں گے مکہ سے یہ لوگ آپ کو نکالیں گے کہاں سے مکہ سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باٹم لائن تو پک کر دیا بٹن لائن پک کر دیا اور اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو بلایا کہ ابو بکر جب یہ لوگ مجھے نکالیں گے اور میں جاؤں گا باہر جہاں جانے کا حکم ہو تو پھر آپ میرے ساتھ ہوں گے کون میرے ساتھ ہوں گے آپ میرے ساتھ ہوں گے کون ہوں گے آپ کے آپ میرے ساتھ ہوں گے اور اس کے پورے ایک سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے پورے ایک سال بعد نکل گئے اور اللہ کریم نے پہلے سے اس کو دعا سکھائی کہ جب آپ نکلتے ہیں اور وہاں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ اور آپ کہہ دیجئے او میرے پروردگار ادْخِلْنِي مجھے داخل کیجئے مُدْخَلَ صِدْقٍ بہترین جگہ پر مجھے داخل کیجئے بہترین جگہ پر مدینہ منورہ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ اور مجھے نکال دیجئے اچھے نکال سے کہ مجھے کوئی گزن نہ پہنچے مخرج صدقن کہ مجھے کوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے مکہ سے اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی واخرجنی مخرج صدق وجعل لی ملتک سلطان النصیر اور آپ مجھے دیجئے وہاں پر مضبوط قوت تو اللہ نے ایسی مضبوط قوت دے دی کہ صرف عرب اور پیننسلا والے نہیں روم اور فارس کو بھی چیلنج کر دیا اور وہ بھی وہاں تراتے رہے کہ وہ محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 3 لاکھ فوج جمع کر دیا تھا کس نے ایسر نے ایسر نے تبوک میں 3 لاکھ فوج جمع کر دیا تھا اس زمانے میں جسٹ امیجن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 فوج کے ساتھ جا رہے تھے کتنوں کے ساتھ 30,000 اور سارے فوج کے لیے انتظام کر دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور نے جب کہہ دیا کہ عثمان یہ تو کھانے کا بھی کچھ نہیں سواریاں بھی نہیں اسلحہ بھی نہیں حضرت عثمان نے کہہ دیا جی لاؤں گا تو کچھ 200-300 وہ لے آئے گھوڑے 200-300 اونٹ لے آئے کوئی 400-500 تلوار لے آئے فلاں لے آئے کوئی غلہ لے آئے کھانے کی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان یہ کم ہے یہ کم ہے حضرت عثمان نے کہا جی آپ حکم دے دیں کتنا دے دوں آپ حکم دے دیں کتنا دے دوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لشکر کو آراستہ کرنا ہے صحیح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے بھائی کس کس کے پاس اسلحہ نہیں ہاتھ اٹھائیں تو چند لوگوں کے پاس اسلحہ تھا چند کے پاس سواریاں تھیں چند کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا کے پورے کے پورے لشکر کے لیے آپ نے انتظام کر دیا اور حضور نے اسے بشارت سنا دی کہ من جہز جیش الاسرہ وجبت له الجنہ جس آدمی نے ہمارے تنگی والے لشکر کا سارا سامان فراہم کر دیا وہ تو یقیناً جنتی ہی ہے من جہز جیش حضرت عثمان بھی بڑے عجیب آدمی تھے حضرت عثمان کیسے آدمی تھے بڑے عجیب آدمی تھے وہاں بھی وہ شام آتے شام آمی یعنی زندگی میں بھی وہ اس حوالے سے بہت بڑے رہے کہ ہمیشہ ان کاموں میں پیش پیش تھے اور اللہ کریم نے مرنے کے بعد جنت البقیع میں اس کو شہامہ جگہ دے دی ہے ساری جنت البقیع میں سب سے اونچی قبر وہ کس کی حضرت عثمان کی بالکل سیپریٹلی علیحدہ اللہ کریم نے ایسا رکھ دیا کہ یہ علیحدہ رہتے تھے ان اے سینس یہ سب کچھ کر دیتے تھے اس کی یہ پوزیشن تھی وہاں بھی اس کو اتفاقاً وہ مقام مل گیا کہ وہ سارے جنت البقیع میں سب سے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور بالکل درمیان میں دیکھ تو لیا یاد ہے آپ کو ابھی نقشہ ذہن میں گھوم رہا وہی مقام محمود ہوگا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور آپ کے دیجئے جَاءَ الْحَقُّ حق آ گیا تو اب وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ یہ جب مکہ سے نکل رہا تھا کہاں سے نکل رہا تھا مکہ سے نکل رہا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ جب مکہ میں واپس فاتحانہ طور پہ داخل ہو رہا تھا تو اللہ کریم نے انہی آیات کے باٹم لائن کے طور پر حضور کے ذہن میں ڈال دی کہ آپ نے پھر بھی یہاں واپس آنا ہے ابھی تو مکہ سے نکل رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور جب آپ کو مضبوط قوت مل جائے تو آپ نے ایک بار پھر مکہ میں داخل ہونا ہے, اور مکہ میں داخل ہوں گے تو پھر آپ نے پڑھنا ہے کہ جاء الحق وزحق الباطل, حق آ گیا باطل مر گیا, ان الباطل کان زہوقا, اور باطل نے مرنا ہی تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ سے 360 آرڈرز باہر پھینکواتے رہے, بیت اللہ کے اندر کتنے پڑے ہوئے تھے 360, تو وہ باہر پھینکواتے رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو جب آپ لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو یہ جو آیت نمبر 80 ہے تو نکلتے وقت یہ آیت ضرور پڑھیں, نکلتے وقت یہ آیت نمبر 80 یہ ضرور پڑھیں, رب ادخلنی مدخل قل, قل نہیں قل کو چھوڑیں, نہیں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو سفر میں مصیبتوں سے بھی بچے رہو گے اور کامیابی ابھی قدم چومے گی. واپس اپنے سبق پہ, قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد, قل آپ کہہ دیجئے ان دللتو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں یا میں نے جھوٹ بولا ہے, فانما ضل على نفسي, تو اس کا وبال تو میرے اوپر پڑے گا, وان اهتديتو, اور اگر میں ہدایت حاصل کر چکا ہوں, فبما يوحي الي ربي, تو یہ اللہ کی مہربانی ہے, ہدایت اللہ کی مہربانی, فبما یوحی الی ربی, یہ تو اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھے ہدایت کی القا کی ہے, انہو سمیع, یہی اللہ تعالی سننے والا ہے, قریب اور بہت قریب ہے, سمیع سننے والا ہے اور قریب بہت قریب ہے, آپ ذرا پکارو تو آپ ذرا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تو قبول کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں. دوسری جگہ فرمایا صحابہ آگئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہ اللہ ہمارا یہ کام کرے, اور اللہ مشکلات سے محفوظ ہے کہ اللہ سہولیات فراہم کرے, اللہ آسانیاں پیدا فرمائے, حاجت روائے اور مشکل کشائی کرے, تو ہم چیخ چیخ کر پکاریں اللہ کو, وہ دور ہے کہ قریب ہے, صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ وہ دور ہے کہ قریب ہے, تو میں تو بہت قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی زادہ ہوں, میں تو سنتا ہوں ہر ایک پکار والے کی پکار کو, جب بھی وہ پکارے رات کو دن کو جس وقت بھی, اجیب دعوت الداعی زادہ ہوں, فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, وہ میرے اوپر عقیدہ رکھے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے, لعلہم یرشدون, تبھی تو وہ ہدایت پا جائیں گے, صحیح. ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ قبول کرنے والا بھی ہے, اس لیے تو قبول ہی نہیں ہوتی, جب ہمارا اپنا یقین نہیں ہوتا وہ خدا خاک قبول کرے, پہلے تو آپ کا اپنا عقیدہ بن جائے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے, سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ قبول کرنے والا سب کو, اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فلیؤمنوا بی, ہمارے اوپر عقیدہ رکھیں کہ اللہ کرنے والا ہے, تو آپ جب بھی دعا کریں تو عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے, کوئی اور نہیں, اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے, جب تک یہ عقیدہ پختہ نہیں ہوتا تبھی تک کام ہوگا نہیں, اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا. وہ ہمارے ریون میں ایک گزرتے بلال صاحب, صحیح, تو وہ ایک بار ابھی وہ پھر اس بزرگوں پر, اس بزرگوں نے اس پر پابندی لگا دی, یاد ہے آپ کو, ہاں, تو وہ لاہور گئے تھے جماعت کے ساتھ, جماعت کے ساتھ, تو وہ گشت کر رہے تھے, تو گشت میں ایک پکوڑے والے کے پاس گیا, تو پکوڑا, صحیح, تو اس کو دعوت دے دی کہ بھائی اللہ سے ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, اس عقیدے کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے, محنت ہونی چاہیے, اس محنت کے سلسلے میں بات ہوگی مسجد میں نماز کے بعد, اگر آپ آ سکتے ہیں فلاں فلاں, آپ ابو صاحبی نے ٹھٹھا اڑایا پکوڑے والے نے, اس نے کہا اللہ سے ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, مخلوق سے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, اب میں نے یہ تیل کو گرم کر دیا, اس میں میں پکوڑا ڈال دیتا ہوں, صحیح, اور وہ پکوڑا بنا دیتا ہے, تو یہ مخلوق ہے اور پکوڑے کو بنا دیا, اللہ نے تھوڑا بنا دیا, صحیح, تو مخلوق بھی بہت سارے کام کر جاتے ہیں. وہ بلال صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی یہ اللہ ہی پکواتا ہے, تیل کوئی چیز نہیں پکوا سکتا اگر اللہ نے چاہے, اس نے کہا تو ذرا مولوی صاحب ہاتھ تو ڈال دو, مولوی صاحب ذرا ہاتھ تو ڈال دو, تو بلال صاحب نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, چلو اس تیل میں کیا کیا قوت ہے, کچھ بھی نہیں, اور نکال لیا اور اس طرح کر دیا, واپس جب کارگزاری مرکز میں بیان کر دی تو بزرگوں نے اس پر پابندی لگا دی کہ آپ کا تو عقیدہ بن چکا ہے, آپ کو تو تیل نے کچھ نہیں کہا, اب ناصر ہاتھ ڈالے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, جلس جائیں گے, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, فار ایگزامپل میں بھی ہاتھ ڈالوں گا تو جلسا دے گا, کیونکہ عقیدہ نہیں بنا. تو بات ہوتی ہے کس چیز کی, عقیدہ کیا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک جنگ میں وہ غلطی سے راستہ بھول گئے, اور راستہ بھول گئے تو دشمن کے صفوں میں گھس گئے, دشمن کے صف میں. اب دشمن نے دیکھا کہ آدمی کوئی اجنبی پکڑا اسے اور پیش کر دیا. کیا کر دیا؟ پیش کر دیا اپنے امیر کے سامنے. امیر نے اسے کہہ دیا آپ کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں عبداللہ. اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا عبداللہ. میرا نام ہے کیا؟ اللہ کا بندہ. وہ سچ گیا. اب وہ کہتا خالد ولید. میں نے کہا تو چیف آف آرمی صاحب مل گیا. تو اس نے کہا عبداللہ. میں اللہ کا بندہ. صحیح. اس نے کہا کہ آپ محمد کے ساتھی؟ اس نے کہا یس میں محمد کا ساتھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یہ محمد نے آپ کو کیسے گمراہ کر دیا ہے؟ اس نے کہا اس نے ہمیں رائے حق بتا دی ہے, گمراہ نہیں کیا. وہ کیا بتاتے ہیں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ عقیدے والی بات کی کہ اس نے مخلوق پر سے ہمارا عقیدہ اٹھوایا اور ایک خدا کے ساتھ ہمیں نتی کر دیا کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا, جو کچھ کرنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم آپ کو زہر کا ایک پیالہ دے دیں, زہر کا ایک پیالہ دے دیں تو آپ پی جائیں گے کہ وہ مخلوق کچھ نہیں کر پائے گا؟ اس نے کہا ضرور پی جاؤں گا. تو انہوں نے زہر کا پیالہ لا کے دے دیا. حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیالہ اٹھا لیا. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پی لیا اور بیٹھا رہا. صحیح. وہ دیکھتے رہیے اب گرے گا, اب گرے گا اور اب گرے گا, اب گرے گا. حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ایک دوسرے کو گور رہے تھے کہ بھائی یہ کچھ مسئلہ تو ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا عبداللہ تو آپ چلے جائیں, عبداللہ تو آپ چلے. اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر دیا کہ ایسے لوگوں سے ویسے لڑنا اپنے آپ کو مروانا ہے, جو لوگ زہر کا پیالہ بسم اللہ کہہ کے پی لیتے ہیں ان سے لڑنا یہ اپنے آپ کو ویسے مصیبت میں ڈالنا ہے, چلو واپس چلے جائیں. تو یہ ہوتی ہے کس چیز کی بات؟ عقیدے کی بات. کس چیز کی؟ عقیدے کی بات. آپ آئے تو صحابہ ضرور پڑھا کریں. ہیں کس کس کے پاس؟ ہاں تو ہے تو صحابہ ضرور پڑھا کریں. اور ایک کتاب عربی میں ہے محمد خالد کا, شیخ محمد خالد کا عربی میں تو ہے رجال حول الرسول. یہاں پہ ایک نسخہ پڑا ہوا ہے مین اراؤنڈ دی پرافٹ, انگریزی میں ترجمہ ہو گیا مین اراؤنڈ دی پرافٹ. تو وہ پڑھیں. یہ ہے تو صحابہ سب سے بہترین, کیونکہ اب تو مولانا یوسف صاحب جی ہے تو صحابہ. ہے تو صحابہ تو ایکچولی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی تھی, پھر اس کا ترجمہ وہ ہو گیا اردو میں. لیکن چونکہ اردو ہماری زبان ہے تو ہمارے لیے اردو ہی اچھی. کیوں پڑھی صاحب؟ اردو اچھی ہے کہ انگریزی؟ اردو اچھی رہے گی. دنیا کے مختلف زبانوں میں, وہ کسی دوسری زبان میں ہے نہیں بلکہ مشرقی زبانوں میں ہے چاشنی. جو بھی زبان ہو, چاہے فارسی ہو, چاہے اردو ہو, چاہے پشتو ہو, چاہے جو بھی ہو. اب جو قریش صاحب دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ پشتو میں کیا چاشنی ہے, اور اگر میں ہدایت پا چکا ہوں فبما یوحی الی ربی تو اس وجہ سے کہ مجھے میرے پروردگار نے وحی کر دے. انہ سمیع قریب, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور وہ بہت نزدیک ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں تو انسانوں کے شارک سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوں. وَلَوْ تَرَى اسْفَزِغُوا فَلَا فَوْتَ, اور اگر آپ دیکھ لے او میرے نبی یا او مخاطب اسْفَزِغُوا فَلَا فَوْتَ, جب وہ ہیبت زدہ ہو جائیں گے. کل یہ آیت گزر چکی تھی کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, جب ان کے دل سے ہیبت اتر جائے تو وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے اللہ نے کیا کہا. قالوا الحق, دوسرے کیے جائیں گے حق کہہ دیا. قالوا الحق کے حق, تو یہاں اس فضا کا پھر ذکر ہے. وَلَوْ تَرَى, اور اگر آپ دیکھ لیں اس فضے ہو, جب لوگ بد زدہ ہو جائیں فلا فوتا, تو ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. فوت کا معنی چھٹکارا. فلا فوتا, تو ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ, اور انہیں بہت قریبی سے پکڑا جائے گا. یعنی مینز وہ دوڑ بھی نہیں سکیں گے, بڑے قریبی سے پکڑا جائے گا. جس وقت لوگ ہیبت زدہ ہو جائیں گے تو وہاں ان کی گرفت بھی ہوگی. ایسا نہیں کہ بھائی ابسکانڈر ہے اور وانٹیڈ ہے, پتہ نہیں کہاں افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل قریب فرماتے ہیں میرے لیے ایسا کوئی مسئلہ ہے, خود مکان قریب, بس یہاں قریب سے پکڑے جائیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ وَقَالُوا, وہ آخرت میں کہتے رہیں گے آمَنَّا بِهِ, کہ ہم ایمان لا چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اور اتنے دور سے وہ ایمان کو کہاں حاصل کر سکیں گے. اتنے دور سے مین کہ ایمان والی دنیا تو موت سے پہلی تھی, ایمان والی دنیا موت سے, اب وہ موت والے موت سے بعد والی دنیا میں سات سمندر پار چلے گئے ہیں, تو وہاں سے وہ ایمان کو کیسے حاصل کریں گے, حالانکہ وہ چیختے رہیں گے. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش, اور کس طرح ہوگا ان کے لیے التناوش ایمان حاصل کرنا, من مکان البعید اتنی دور جگہ سے, وقد کفروا بی من قبل, اور وہ تو انکار کر چکے تھے اس محمد سے اس سے پہلے, ویقذفون بالغیب من مکان البعید. یقذفون بالغیب اس کو کہتے ہیں سہم سہم رمیت و سامن بالغیب, رمیت و اندھیرے میں یا تاریکی میں تیر پھینکنا, تاریکی میں تیر, تو اللہ کریم فرماتے ہوئے یقذفون بالغیب من مکان بعید, ویسے تاریکی میں تیر پھینکتے رہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اللہ کریم پر, تاریکی میں ویسے تیر پھینکتے رہتے ہیں. ویقذفون بالغیب, اور وہ پھینکتے رہتے ہیں بالغیب, بالغیب مین تاریکی میں, من مکان البعید, اور بڑے دور سے, تو تاریکی بھی ہو اور ٹارگٹ بھی آپ سے بہت دور ہو, تو وہاں سے تیر پھینکے تو خاک ٹارگٹ پر لگے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا آمننا بھی, یہ تاریکی میں بہت دور سے تیر پھینکنا ہے جس کا کوئی فائدہ. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل بأشیائہم, وحیل بینہم اور حائل بنا دیا جائے گا رکاوٹ, وحیل بینہم اور رکاوٹ بنا دیا جائے گا ان کے درمیان, وبین ما یشتہون اور ان کے اس خواہش کے درمیان, خواہش کیا ہے ایمان, وہاں پہ ان کی خواہش کیا ہے ایمان, تو ان کے اور ان کے خواہش کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل بأشیائہم من قبل, جس طرح ان کے ہم مثل, اشیاء کا معنی ہم مثل, ہم مثل مین جو ان کی طرح کفار تھے, جس طرح ان کفار کے ساتھ کیا گیا جو ان سے پہلے تھے, انہوں کا نوفی شک کی مریب, یہ سارے لوگ ایک بہت بڑے شک میں پڑے ہوئے تھے. تو خلاصہ سورہ سبا کا کہ اعتراضات کے جوابات ہیں, کبھی اعتراضات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اور کبھی بغیر اعتراض کے ذکر کرنے کے اللہ نے جواب دے دیا ہے, اور انداز تفہیمی ہے, سمجھانا مراد ہے اگر ان کے پلے کچھ بات پڑ جائے. اور پھر درمیان میں ذکر ہے حضرت داؤد اور سلیمان کا علیہ الصلوات و تسلیمات, کہ دیکھیے کتنے بڑے مملکت کے مالک تھے لیکن اللہ کے تابع دار بندے. اور قوم سبا کا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے قوت پہ نازاتے تو اللہ نے ان کا کیا حشر کر دیا. تو اللہ کریم نے تفہیمی انداز سے ان کو سمجھایا کہ اگر آج آپ لوگوں کے پاس بھی مال ہے, جائیداد ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, تو اتراتے کیوں ہیں؟ اہل سبا وہ اتراتے رہے تو ان کا کیا حشر بن گیا, میں نے ان کا سیرا بھی بند, وہ ان کے اوپر تول ڈالا اور ساروں کا بیڑا غرق ہو گیا, اکنامکس ختم, پالیٹکس ختم, زندگی ختم ہو گئی وہ سلاکے سے, زندگی ہی ختم ہو گئی اس علاقے سے. سورہ فاطر اس کا دوسرا نام ہے سورہ الملائکہ, سورۃ الملائکہ حدیث میں آیا ہے دوسرا نام. اس کے موضوعات سبجیکٹس, سرداران مکہ کو بڑے ناصحانہ انداز میں اللہ تنبیہ کرتا ہے, محمد کی بات کو سنو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی بلائی کی بات ہے. اور اللہ کریم انہی سے پوچھتا ہے کہ شرک کرنا یہ کوئی معقول بات ہے, یہ ریزنیبل ہے جو آپ کر رہے ہیں, یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ پھر توحید پر مشاہدات اور دلائل پیش کیے, رسول پاک کو بارہا تسلی دے دی گئی کہ آپ کا دل اچاٹ نہ ہو, مصائب آپ نے برداشت کرنے ہیں لیکن بالعاقبت کامیابی آپ ہی کی ہوگی. مسلمانوں کو حکم ہے کہ استقامت کا مظاہرہ کرو, تو پھر بشارتیں دے دی کہ آپ کو یہ کچھ مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں. کیوں یہ دعویٰ ہے؟ الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں. کیوں یہ دعویٰ ہے؟ تو کچھ دلیل ہونی چاہیے. اس لیے کہ فاطر السماوات, وہ بغیر مواد کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. فاطر کا معنی جس کے پاس کوئی میٹیریل نہیں تھے, آسمان کو بنایا, کوئی میٹیریل نہیں تھے زمین کو بھی بنایا, آسمان کو کس چیز سے بنایا؟ نو میٹیریل, واٹ دیئر زمین کو کس چیز سے بنایا؟ سائنسدانوں کو پتا ہے کچھ مٹیریل تھے وہاں، کسی کو پتا نہیں. فاطر السماوات، ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے اس تصور کو ایک دوسرے لفظ سے ذکر کر دیا، بدیع السماوات والارض. بدیع کہ اللہ کریم بغیر مواد کے آسمانوں کو پیدا کر چکا ہے اور بغیر میٹیریل کے زمین کو پیدا کر چکا ہے، تو فوراً تحفظ ذہن میں آ جاتا ہے، اتنی سی چیز بغیر میٹیریل کی نہیں بنتی، اتنی بڑی دنیا بغیر میٹیریل کے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ آپ کی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، میں تو فیصلہ کر جاتا ہوں کہ یہ چیز ہو جائے تو وہ فوراً کن سے ہو ہی جاتا ہے. الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات جو بغیر مواد کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض زمین کو، جاعل الملائکۃ رسلا، جاعل الملائکۃ رسلا اور بنانے والا ہے فرشتوں کو اپنا قاصد. رسلا کا معنی قاصد. جاعل الملائکۃ رسلا، کیونکہ رسول کا اصل معنی ہوتا ہے میسنجر، قاصد. جاعل الملائکۃ رسلا، کہ بنا دینے والا ہے فرشتوں کو رسلا قاصد، اولی اجنحۃ المثنا، جن کے پر ہیں دو دو، وثلاثا تین تین، وربا اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء اور اضافہ کر دیتا ہے، انکریز کر دیتا ہے اللہ کرے فی الخلق مخلوقات میں یا سٹرکچر میں، ما یشاء وہ جو وہ چاہتا ہے. تو بخاری کی حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے تقاضا کیا کہ ارنی نفسک، مجھے اپنے وجود میں اپنا آپ دکھائیے. تو جبریل امین نے عرض کیا نحن مامورون، یہ تو ہمارے اپنے بس کی بات نہیں، یہ تو جب اللہ حکم دے تو ہم اپنا شکل دکھا سکتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ خداوندہ میں جبریل کو اس کے اپنے باڈی سٹرکچر میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کریم نے حکم دے دیا. قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ہرائزن پر اس کا بدن پھیلا ہوا تھا، ہرائزن پر جبریل امین کا سٹرکچر پہلا ہوا تھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدْوَنِينَ، حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ جب آپ کو جبریل کی سٹرکچر کی بات کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، یہ جب آپ کو، کیونکہ حضور نے فرمایا فَإِذَنْ قَصَدَّمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ مشرق اور مغرب کی ساری سپیس جبریل کی بدن سے دکی ہوئی تھی. وَلَهُ سِتَّمِئَةَ جُنَاحٍ، اور جبریل کے 600 پر تھے. کتنے تھے؟ 600 پر تھے. تبھی تو وہ ایک ہی فلائٹ سے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیتے، لو آلٹیچیوڈ پر ایک فلائٹ کر دیتے. جو قرآن کریم میں سویحا آتا ہے، سویحا کیا آتا ہے؟ سویحا کا معنی تیز آواز. کیا؟ تیز آواز. کہ فاخذتهم السویحا، اس قوم کو ایک تیز آواز نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. صحیح. تو وہ تیز آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل امین لو آلٹیچیوڈ پر ان پر پرواز کر جاتے ہیں، سپر سانک، تو وہ سپر سانک ان کے دل پٹ جاتے ہیں. تو سانک بوم تھا. جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ الملائکۃ فرشتوں کو رسلا قاصد، اولی اجنحۃ المثنا، جن کے پر ہیں دو دو، وثلاثا اور تین تین، وربا اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ کریم انکریز کر دیتا ہے فی الخلق اور سٹرکچر میں ما یشاء وہ جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ، اللہ تعالیٰ لا کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، وہ جو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رحمت کے حوالے سے، فلا ممسک لہا، تو کوئی نہیں اس کو سیز کرنے والا، وما یمسک، اور جس کو اللہ سیز کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی نہیں بھجوانے والا اور چڑھانے والا اللہ کے علاوہ، وہو العزیز، اور وہ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والا ہے، حکیم اور حکمت جاننے والا ہے. یا ایو الناس، او لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کے مہربانی آپ لوگوں کے اوپر، حل من خالق غیر اللہ، آیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ، یرزقکم من السماء، جو رزق دے دے آپ کو اوپر والے دنیا سے بارش اور رواؤں کے ذریعے، والارض اور زمین سے گیاؤں اور اگانے کے ذریعے، لا الہ، نہیں ہے ایسا متصرف کوئی بھی، اللہ ہو مگر یہی اللہ تعالیٰ ہے، فعلنا توفکون، کون سے اسٹیشن سے آپ لوگ بج رہے ہیں؟ لا اللہ کریم فرماتے ہیں اب جو بکواس کرتے ہیں کون سے اسٹیشن سے آپ لوگ بج رہے ہیں؟ فان نہ تو کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے؟ یہ جو غلط غلط کر رہے ہیں آپ کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ ہے تسلی ٹو کنسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسارٹڈ ہو جاتے ہیں، لوگ اسے کہہ دیتے، کوئی کہہ دیتے لک ایٹ دیٹ کریزی، یہ دیوانے کو دیکھو دیوانہ جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے چوہدری صاحب جب وہ گزرتے تو اس طرح سے لک ایٹ دیٹ کریزی، یہ دیوان آدمی اس قسم کی باتیں کرتا ہے، حضور علیہ السلام سن لیتے اس طرح دیکھ لیتے روانہ ہو جاتے، کیا کرتے تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے، یہ کیا بدبخت لوگ یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ کوئی کہتا وہ جادوگر کو دیکھو ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر دیا، بچہ اور باپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے، اس نے ہماری یہ مصیبتیں کھڑی کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ لیتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کو بنا دیتے وہ تو صرف خدا کا ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے عمران ابن حسین، باپ اور بیٹا دونوں بڑے صحابی، لیکن عمران جو نوجوان تھا وہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کا باپ حسین وہ تو اپنے قبیلے کا چیف تھا، اپنے قبیلے کا چیف، تو جس کی سٹیٹس بنی ہے وہ کسی اور کی لیڈری بہت آسانی سے نہیں مانتا، یہ مانتا ہے مشکل سے مانتا ہے، تو حسین وہ حضور علیہ السلام کے سب سے اول کا دشمن تھا۔ ایک بار حسین آیا کہ ذرا جا کے اس کے ساتھ اجلاس تو کروں، یہ کیا کہتا ہے؟ آ کے دار ارقم میں اس نے دروازہ کٹکھٹایا، دار ارقم یہ پہلا مدرسہ تھا جو حضور نے بنایا تھا، یا پہلے وہ جو تھا میڈیا سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں، کہ یہ میڈیا سینٹر تھا جہاں سے حضور کا پیغام پوری دنیا میں لوگ پہنچاتے تھے، وہاں آ کر پیغام قبول کر لیتے اور چلے جاتے ہیں، صحیح، دار ارقم اس کا نام ہے، کیا دار ارقم، ابھی بھی آپ مکہ اور مدینہ جائیں گے تو وہ سارے مدرسوں پہ لکھا ہوگا مدرسۃ ارقم، تو وہاں سے یہ آئیڈیا لے لیا ہے کہ وہ مدرسہ تھا سب سے پہلا۔ تو حضور علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھے رہے اور لوگ اس کے پاس آتے، تو حسین بھی آیا، اس نے دروازہ کٹکھٹایا، اس نے کہا من بالباب، فرمان نے کہہ دیا کون ہے جی؟ اس نے کہا حسین ابن فلان، حسین فلان کا بیٹا، دروازہ کھول دیا۔ اب جب حسین آیا وہ بڑا جنگجو آدمی تھا، بڑا جنگجو اور بات بات میں لڑنے جھگڑنے والا اور مار کٹائی والا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تلوار تو اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اب اس کے بیٹے نے جب اس کو دیکھ لیا کہ یہ تو میرے باپ آئے، شاید برے ارادے سے آئے ہوں گے، تو فوراً وہ اٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال دی اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس کے باپ آئے تو بیٹے نے اس کو اس طرح گھور کے دیکھا، بڑے غضبناک آنکھوں سے وہ بیٹھ گیا حضور کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کیا آپ ذرا اپنا پیغام تو سنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سورت کا کچھ حصہ سنا دیا، سورت کا کچھ حصہ سنا دیا، حضرت حسین نے کہہ دیا میرے دل کو یہ بات لگی، میرے دل کو یہ بات لگی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حضور پاک نے فرمایا آپ دے دیں اپنا ہاتھ، بیعت کروائے اس کو ایمان کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بیٹے فوراً تلوار پہ کی اور جا کے اپنے باپ کے ساتھ چمٹ گئے، اس کو یہاں کے بوسے لے رہے تھے، یہاں بوسے لے رہے تھے، یہاں سے بوسے لے رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا یہ دیکھیے اسلام کی قدر و قیمت، کہ جب تک باپ مسلمان نہیں تھے عمران کے تیور کچھ اور تھے، جب ماں مسلمان ہو گئے اس پر نچاور ہو رہا ہے، صحیح، تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح راستے پہ گزرتے تو لوگ کہتے اس کریزی نے ہمارے لیے بڑی مصیبتیں بنائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے، اس کا دل اس کو تکلیف پہنچتی، تو اللہ کریم نے تسلی دے دی، شبنم وہ طوفان۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ کوئی نئی بات، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تاریخ کا تسلسل ہے، تاریخ اپنے آپ کو، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ وَإِن كَذَّبُوا يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو جھٹلا دیے گئے رسول آپ سے پہلے بھی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات انجام کار اللہ کے ہاتھ لوٹائے جاتے ہیں، میز کے نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ کا کام رکے گا کبھی نہیں، یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو آپ کا کام رکے گا کبھی نہیں، کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یا ایھا الناس، یہ تخویف، یا ایھا الناس، او لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو دنیا والی زندگی، آپ کو دنیا والی زندگی نے بہت مغرور بنا دیا ہے، مغرور ان اے سینس کہ آپ دھوکا کھا چکے ہیں، مغرور کا اصل معنی متکبر نہیں ہوتا، یہ تکبر تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، یا اس کا بائی پروڈکشن ہوتا ہے. یہ اس کا بائی پروڈکشن اصل میں یہ دنیا والی زندگی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے, تو بطور بائی پروڈکشن وہ متکبر ہو جاتا ہے. لا يغرنكم الحياة الدنيا, یہ دنیا والے زندگی آپ کو دھوکا میں نہ ڈالے. ولا يغرنكم بالله الغرور, اور دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو بالله اللہ کے مقابلے میں الغرور دھوکا دینے والا شیطان. ان الشیطان غرور وزن فعول, سب سے بڑا دھوکا باز, تو سب سے بڑا دھوکا باز کون ہوتا ہے؟ شیطان. ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو, تاکہ شیطان لکم آپ کے لیے عدو دشمن ہے. فاتخذوا عدوا, تو آپ انہیں فاتخذوا بنا دے اپنے لیے دشمن, یعنی ڈیل کریں اسے دشمن کے طور پر. ان الشیطان لکم عدو, شیطان آپ کے لیے دشمن ہے. فاتخذوا عدوا, سو ٹریٹ ہم جسٹ لائک یور اینیمی, ناٹ جسٹ لائک یور فرینڈ اور دوست. انما يدعو حزبه, بات یہ کہ وہ پکارتا ہے اور بلاتا ہے اپنے گروپ کو. لیکونوا من اصحاب السعیر, تاکہ وہ لوگ عاقبتا جہنمی بن جائیں. الذین, اب ان کا گروپ کون ہے؟ الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہو چکے. لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں. وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے صالحات کے. لہم مغفرت, ان کے لیے بخشش ہے. واجر کبیر, اور بہت بڑا ریوارڈ ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 8. فمن زين له سوء عمله فرعاه حسنا, فمن زين له سوء عمله, وہ شخص, افمن زین له سوء عملی, آیا پس وہ شخص, زین له سوء عملی, کے خوبصورت بنایا گیا اس کے لیے اس کے بد اعمال. فرآو حسنا, اور وہ سمجھتا ہے اس کو بہتر, کرتے ہیں گندے کام اور اس کو ہی بہتر سمجھتا ہے. افمن زین له سوء عملی, آیا وہ شخص جس کے لیے خوبصورت بنایا جائے سوء عملی, اس کا برا عمل. فرآو حسنن, اور وہ جانے اسے حسنن, بہتر عمل. تو درمیان والا جملہ چھوڑ دیں. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, تو آپ کا روح نہ نکلے ایسے لوگوں کی وجہ سے افسوس کرتے ہوئے کہ آپ نے انہیں کے متعلق کیا گریف اور سارو کرنا ہے. وہ آدمی, وہ تو باؤنڈریز کراس کر چکا ہے, تو آپ اس کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ کریم فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ کے پیغمبر وہ اللہ کی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کوئی گمراہ ہو کر جہنم کا ایندھن بنے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا, جو آدمی برے عمل کو اچھا سمجھتا رہے تو اسی کے حوالے سے آپ کا روح نہ نکلے, آپ مرے نہ ان کے لیے, چھوڑو اس کو, باہر جہنم میں جائیں. فمن زین له سوء عمله, آیا وہ شخص, زین له, جس کے لیے خوبصورت بنایا گیا ہے سوء عملی, اس کا برا عمل. فرآو حسنا, اور وہ اسے جانتا رہے حسنا, بہترین. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, بس نہ کرے آپ کا نفس ایسے لوگوں کے لیے حسرت اور افسوس. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا نفس افسوس کرتے کرتے نکلے نا, یعنی ان کے لیے آپ مرے نا, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے لیے حسد ہی نہ کریں, ان کے لیے حسد ہی نہ کریں. تو یہ درمیان والا مسئلہ, درمیان والا آیت کا حصہ, یہ اسی کے لیے علت ہے کہ اس آدمی کو برا عمل اچھا کیوں لگ رہا ہے. اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور گائیڈ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اس کی صنعت کو، کیونکہ جو آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا پروفیشن ہے اور برا عمل کرتا ہے تو اس کا پروفیشن ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں پروفیشنل کرمینل کو جانتا ہوں، ان اللہ حکیم، پروفیشنل کرمینلز ہیں جو برے اعمال کو ٹھیک ٹھاک سمجھتا رہے، اسے کون سا کرمینل کہتے ہیں؟ پروفیشنل۔ پاکستان میں اس کو کہتے ہیں بدماش بستا بے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کہیں تانے سے تو واسطہ نہیں پڑا، ہاں تو بدماش بستا بے، تو بدماش بستا بے وہ تو پروفیشنل بدماش ہوتا ہے۔ سر کیوں آپ کو واسطہ پڑا ہے؟ اچھا، ان اللہ علیم بذات الصدور، تاکہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بما یصنعون، ان کے صنعت کو، ان کے صنعت یعنی انہوں نے جس چیز کو پروفیشن بنا دیا ہے یہ ان کا صنعت ہے، یہ ان کا صنعت ہے، یہ ان کا کام ہے، انہوں نے یہ پروفیشن بنا دیا ہے، برے کاموں کو اچھا سمجھنا، برے کاموں کو اچھا سمجھنا، سنتے رہیں گے موسیقی اس کو اچھا سمجھتے رہیں گے، پیتے رہیں گے وائن اسی کو اچھا سمجھتے رہیں گے، کھائیں گے حرام گوشت اور اسی کو اچھا سمجھتے رہیں گے، دیکھیں گے موویز فحش قسم کے اور اسی کو اچھا سمجھتے رہیں گے، کریں گے چیٹنگ اور اسی کو اچھا سمجھتے رہیں گے، کرنے والے ہوں گے فراڈ کے، اس کو پروفیشن بنا دیا ہے۔ ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ تو اللہ کریم فرماتے کہ ایسے پروفیشنل بدماشوں کے لیے آپ حسرتیں نہ کیا کریں، یا ایسے پروفیشنل بدماشوں کی وجہ سے آپ کا کیوں روپ نکلے، جانے دیں ان کو باہر میں چلے جائیں۔ تو دو ترجمے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اس کے دو ترجمے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سورہ کہف، اور آگے لائیں گے ہم جہنم کو، عرض، عرض کا معنی پیش کرنا، پریزنٹیشن کیا، اس لیے درخواست کو ایک کہتے ہیں عریضہ، کیونکہ وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو عرض کا معنی آگے لانا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَا، اور پیش کریں گے یعنی آگے لائیں گے ہم جہنم، یومئذٍ اسی دن، لِلْکَافِرِینَ، کافروں کے سامنے، عرضاً بہت قریب، الَّذِینَ، کون سے کافر، یہ وہ لوگ، کانت آئینہم فی غطاء، جن کی آنکھیں تھی فی غطاء، پردے کے اندر، عن ذکری، ہمارے دین کو نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں پہ پردے لگے ہوئے تھے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا، ان کو دین سننے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، وہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ دین سنیں، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ، کان تھے ان کے، دین سننے کی توفیق نہیں تھی، آنکھیں تھی ان کی، اسی پہ پردے تھے۔ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، فَحَسِبَ الَّذِينَ کفروا ان یتخذوا، آیا سمجھتے وہ لوگ جو کفر کر چکے، یتخذوا من عبادی من دونی اولیاء، آکے وہ بنا دے میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اولیاء، اپنے گارڈین، انہوں نے خدا کو گارڈین بنانے کے بجائے میرے بندوں کو اپنا گارڈین بنا دیا ہے، انہی کو پروٹیکٹر سمجھا ہے، اسی کو دادا کہتے ہیں، انہی سے ڈیمانڈ کر دیں کہ بابا ککڑ دے اور پتر دے، اسے کہتے ہیں اولیاء۔ افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء الا اعتدنا جهنم، ہم نے تیار اولادکم، اور نہ اولاد آپ کے، بلتی وہ چیز، تو قربکم عندنا، جو آپ کو ہمارے نزدیک لا سکے، کہ مال اور اولاد اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ یہ تو اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے، صحیح، اس کا نیچر یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے دور لے جائے گا، نظر میں آ رہی. شیخ مرحوم نے ایک بار فرمایا کہ علم کا مزاج یہ ہے کہ تکبر آ جاتا ہے آدمی کو اللہ علم دے دیتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے. الا کہ آپ علم کو عمل کی چاشنی دے دیں تو پھر آپ میں توازو آ جائے گا. صحیح. تو مال و اولاد اللہ سے دور لے جایا کرتا ہے. الا آنکھیں آپ اس مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دیں تو پھر آپ کو قریب لے جائے گا. وما اموالکم ولا اولادکم اور نہیں ہے اموالا کے ولا اولادکم اور اولاد آپ کے بلتی وہ چیز یا وہ ذریعہ تو قربکم ہندنا جو آپ کو ہمارے قریب لا سکے. تو قربکم ہندنا زلفا جو آپ کو ہمارے نہایت قریب لا سکے. اللہ من آمنا ہاں ایک بات ہے اللہ من آمنا لیکن وہ جو عقیدے کا پکا ہے وعمل صالحا اور عمل کر چکا ہے صالح مال اور اولاد کے حوالے سے. تو مال کے حوالے سے عمل صالح اللہ کے راستے میں لگانا, اولاد کے حوالے سے عمل صالح اس کو بہترین تربیت دے دینا. اللہ من آمنا مگر وہ جو ایمان لا چکا ہے وعمل صالحا. یہ لفظ عمل صالح جو ہے عمل صالح یہ لکھیں کہ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کرتا ہے. اس کی دو وجہ, ایک یہ کہ یہ ایمان کے ریکوائرمنٹس ہیں, یہ ایمان کے ریکوائرمنٹس ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ ایمان کا پروٹیکشن ہے. عمل صالح نہیں ہوگا تو ایمان ہر وقت خطرے میں رہتا ہے. عمل صالح کا مفہوم کیا ہے, شریعت کے جملہ معمولات پر عمل کرنا اور جملہ منہیات سے اجتناب کرنا. جو شریعت کا حکم ہے اسی پر عمل کرنا, جو شریعت نے نہیں فرمایا اسی سے رکنا, یہ عمل صالح. لہذا یہ زندگی کے سارے میدانوں کو شامل ہے. اموال کے حوالے سے عمل صالح اس کو اللہ کے رضا کے لیے لگایا جائے, اولاد کے حوالے سے عمل صالح اس کو حسن تربیت دے دی جائے. ما اموالکم ولا اولادکم اور نہیں ہے مال آپ کے اور نہ اولاد آپ کے بلتی وہ وسیلہ اور ذریعہ تو قربکم عندنا زلفا جو آپ کو ہمارے نہایت ہی قریب لا سکے. بلکہ یہ تو ٹیسٹ اور ٹرائل ہے اور اسی ٹیسٹ اور ٹرائل میں موسٹ آف دا پیپل وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں. سورہ التغابن زیادہ قریب زلفا یزلفو اس کا معنی ہے قریب ہونا. تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ زلفا کو مفعول مطلق کہتے ہیں کہ یہ گرامر کے حوالے سے مفعول مطلق ایگزیجریشن مراد ہوتا ہے. سورہ تغابن نمبر 14 اور 15 الذين آمنوا او ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم آپ کے جوڑے. ازواج کا معنی جوڑ, تو مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد زوج, اسے کہتے ہیں کامن لفظ. تو کامن لفظ استعمال ہوتا ہے ان دی میننگ آف اسپاؤس. سو بوتھ آر اسپاؤسز, میل فیمل کا اور فیمل میل. تو ان من ازواجکم آپ کے جوڑے و اولادکم اور آپ کے اولاد عدو ولکم یہ آپ کے دشمن ہیں. عدو ولکم یہ آپ کے دشمن ہیں, اور دشمن ان اے سینس کہ یہ آپ کو تباہ کر کے رکھیں گے. کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے, شوہر جو کچھ کرتا رہتا ہے جائز ناجائز بیوی کے لیے, اس کے لیے کرتا رہتا. باپ جو کچھ بھی کرتا ہے جائز ناجائز بچوں کے لیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو چیز آپ کو ناجائز پر اکسائے وہ آپ کا دوست نہیں ہوا کرتا, وہ آپ کا دشمن ہو. اور دشمن سے آدمی ہمیشہ خطرہ محسوس کرتا ہے, دشمن سے آدمی ہمیشہ خطرہ میں, اور خطرہ جس چیز سے محسوس ہو تو آدمی بڑا محتاط اور پنکچوئل ہو جاتا ہے. صحیح. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ فخر ہم آپ ہمیشہ پنکچوئل رہے. من اموالکم و اولادکم عدو لکم فاذروہم, تو آپ انہی سے پنکچوئل رہے محتاط رہے. کیا ہوتا ہے نہیں کیئرفل ہوتا ہے تو کیئرفل استعمال کرتا ہے. ایک لفظ عربی میں اسے کہتے ہیں حزم, حسن کا معنی کہ آدمی جس چیز سے خطرہ محسوس کرے تو ہر وقت وہ چوکن نہ رہتا ہے. الرٹ بھی کہہ سکتے ہیں, الرٹ بھی کہہ سکتے ہیں, الرٹ بھی کہیں کہ فاضروں آپ ان سے الرٹ رہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِن تَعْفُوا, اگر آپ درگزر کرتے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ محتاط رہیں, کیا رہیں؟ محتاط رہیں, الرٹ رہیں, لیکن یہ ہمیشہ آپ کو ناجائز پر اکسائیں گے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ جو آپ کو دشمن ہے تو بس آپ ڈنڈا اٹھائیں اور مارتے رہیں, ڈنڈا اٹھائیں اور مارتے رہیں. وہ اللہ کریم نے فرمایا آپ کا درگزر کیا کریں. وَإِن تَعْفُوا, یعنی آپ الرٹ رہیں, ضروری نہیں کہ سزا بھی دیں, لیکن آپ الرٹ رہیں, فالو نہ کریں وہ جو آپ کو اکسا رہے ہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اور اگر آپ درگزر کرتے رہیں, وَتَصْفَحُوا, اور انہی سے. مجھے دیکھیے کہ زیادہ آدمی کسی چیز کے متعلق ایگر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تصفحو, منہ پھیر لینا. تو منہ پھیر لینے کے دو وجہ ہیں. ایک عربی میں ایک لفظ ہے تسامح, اس سے تسامح کا برتاؤ اچھا ہے. تسامح کا برتاؤ اچھا, یعنی ہر ایک چیز پر ان کا گرفت کرنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو اس کو کہتے ہیں تصفحو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اور اگر آپ انہیں بخش دیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, پا دیے کہ مال اور اولاد آپ کے فتنتن, یہ ٹیسٹ ہے, فتنت یہ ٹیسٹ ہے. تو آدمی چاہتا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے بڑا الرٹ رہے. ٹیسٹ کے لیے, ٹیسٹ سے آدمی دشمنی نہیں کرتا. ٹیسٹ ہے, آدمی دشمنی کرے تو خاک اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا. کیا جائے ایسا, جس آدمی کا امتحان سے دشمنی ہو تو الرٹ رہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے. تو اٹ مین کہ جب یہ ٹیسٹ ہے تو آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. مال کو اللہ کے راہ میں صرف کرنا اور اولاد کو اللہ والے راستے پر لگانا, مال کو اللہ کے راستے میں صرف کرنا اور اولاد کی اس کی تربیت کرنا. تو واپس اپنے سبق. وما اموالکم ولا اولادکم, اور نہیں ہے مال آپ کے نہ اولاد آپ کے, بالتی وہ وسیلہ, تو قربکم عندنا زلفا, جو آپ کو ہمارے نہایت ہی قریب لا سکے. نہیں, یہ وسیلہ قرب کا نہیں بنیادی طور پر, یہ وسیلہ ہے دور لے جانے کا. الا من آمنا, مگر وہ جو ایمان لائے اور ایمان رکھے, عقیدہ اس کا پختہ, وعمل صالحا, اور عمل کرے صالح, فاولائک لہم جزاء الضعف, تو انہی کے لیے مینیفولڈ اجر ہے. جزاء الضعف کا معنی مینیفولڈ. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا, کے لیے میں نفوڑ اجر ہے, بِمَا عَمِلُوا, کے عمل کا, وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ, اور وہ اپر سٹوریز میں. غرفہ کا معنی اپر سٹوری. ناو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز بیٹر کہ کون سی سٹوری اللہ کی مراد ہے, ساتویں, ٹو, ون ہنڈرڈ, ٹو ہنڈرڈ, سیون ہنڈرڈ, اللہ نوز بیٹر. لیکن غرفات کا معنی ہے اپر سٹوری. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ, اور وہ اپر سٹوریز میں, آمنون, بڑے اطمینان اور امن سے رہیں گے. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا, تو وَمَا أَمْوَالُكُمْ, اس آیت کا سبجیکٹ ہے زجر. کیا زجر؟ زجر مین وارننگ, زجر مین وارننگ, ناٹ ٹو ڈو سو. اور وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ, یہ تخویف, ڈرانا. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا, اور وہ لوگ, يَسْعَوْنَ, جو تگدو کرتے, فِي آيَاتِنَا, ہمارے آیات میں, مُعَاجِزِينَ, اور کیسی تگدو؟ دو قسم کے تگدو ہیں, ہم بھی تگدو کرتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, صحیح. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تگدو کرتے ہیں کہ قرآن کو باطل کس طرح ثابت کیا جائے. تو اس لیے قرآن نے یہاں کہہ دیا کہ اس سے مراد مُعَاجِزِينَ. مُعَاجِزِينَ کا معنی اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں عاجز ثابت کرنے کے لیے, یعنی ہمارے کلام کو باطل کرنے کے لیے تبدیل کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُهَاجِزِينَ, جو ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اولئک فی العذاب, تو یہ لوگ عذاب کے اندر مخضرون, حاضر کیے جائیں گے. قل آپ کے دیجیے, ان ربی, میرا پروردگار, یبسط الرزق لمن یشاء, وسیع کر دیتا ہے رزق اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے, من عباد, اپنے بندوں میں سے, ویقدر لہ, اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے, وما انفقتم من شیء, اور جو بھی آپ خرچ کریں اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز ہو, فہو یخلفو, تو اللہ کریم اس کا بدل دے دیتا ہے. یخلفو کا معنی خلیفہ دے دینا. کیا رہا ذرا ایڈجسٹ کرو, ہمیں تھوڑا کم کریں, تو

جسے مولانا محمد عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی کہ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کس کا؟ بچوں کا. بچوں کے مستقبل کے لیے جائز ناجائز سب کرتے رہتے ہیں. یہ سود پر لے لیا, یہ لون لے لیا, یہ فلاں پر لے لیا, فلاں پر لے لیا, فلاں پر لے لیا, حرام کھا لیا, حرام جمع کر دیا, فلاں فلاں, اس لیے کہ بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں. اب آ کے بعد آپ کے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا ایسا ہو گیا 30 سال, آ کے بعد بچہ کتنا زندہ رہے گا؟ دیر سے دیر, کیونکہ 30 سال تو آپ کی موجودگی میں اس نے گزارے, آپ مر گئے تو باقی کتنا رہ گئے؟ تو 30 سال اس کی زندگی آپ بنا رہے ہیں حرام حلال سب کچھ سے, صحیح. اور اپنی مستقبل کی فکر نہیں جو انہیں ختم ہونے والا مستقبل ہے, کہ وہاں آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے, وہاں کو دھکے کھانے پڑیں گے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب وفات پا رہے تھے بنی امیہ کے بادشاہ, تو اس کا سارا ترکہ, سارا ترکہ مین ساری میراث, وہ 13 ڈالر تھی, 13 دینار, کتنا 13 دینار. اسی میں بھی 3 روپے وہ تجدید و تکفین پر لگ گئے, 6 اس پہ یا 7 اس پہ قرضہ تھا, تو 7 اور 3 10, اور باقی 3 رہ گئے. تو اس کے ورثہ نے بعد میں کہہ دیا اس کو صدقہ کر دیں, فقراء کو دے دیں. کسی نے اس سے کہہ دیا جب وہ آخری وقت میں تھے کہ حضرت آپ اتنے بڑے بادشاہ تھے, اتنے لاکھ مرتبہ امیر کے حکمران, صحیح, اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع نہیں کیا. اس نے ایک تاریخی جملہ کہہ دیا, اولاد یا حضر جلین, میرے اولاد 2 قسم میں سے 1 قسم کے ہوں گے, ان مارج ان یتق اللہ, یا اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, دین کو فالو کرنے والے, تو اللہ نے وعدہ کر دیا ہے جو اللہ مخرجا وہ یرزق من حیث لا یحتسب, کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں تو میں تو دشمن کو بھوکا نہیں مرواتا, دوست کو خاک بھوکا مرواؤں گا, صحیح, اور اگر اس پہ بھوک بھی آ جائے تو اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. تو اس نے کہا اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ بھوکا تھوڑا مروائے گا, اور اگر اللہ سے ڈرنے والے نہیں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کو مزید مال دے کر مزید بغاوت پر اکساؤں, تو انہوں نے لاس ویگس جانا ہے. کہاں جائے ہم؟ لاس ویگس اسپن کر دیں. اور دوسری حدیث میں آیا ہے, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ من تصدق بشق تمرت او بعتل تمرت فی روایت, جس نے 1 کھجور یا آدھا کھجور اللہ کی رضا کے حوالے سے دے دیا کسی غریب کو, حضور علیہ السلام نے فرمایا ربی حال صاحب, اللہ کریم اسی صدقے کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے, انکریز کرتا رہتا ہے, کمائی ربی احدکم فلوہ, اور حضور نے مثال سے سمجھایا حربوں کو کہ جس طرح آپ اپنی گوڑی کے بچے کی بڑی محنت سے تربیت کرتے ہیں, کیونکہ عرب تو گھڑ سوار ہوا کرتے تھے, تو ان کی گوڑی تو بچہ دے دیتی تو وہ بڑی پیار سے اس کو پالتے تھے, وہ بڑی پیار سے اس کو پالتے تھے. رب بھی ہاں صاحب ہا کمائی رب بھی احد کم فلو رہو, جس طرح آپ گھوڑے کا بچہ بڑی پیار سے پالتے ہیں, انہیں دودھ پلاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں مربے کھلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری کچھ مربے مربے کھلاتا رہتا تھا, ہاں وہ اس کو اپنے گھوڑے کو, یہ مشہور ہے, پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کمائی رب بھی احد کم جگ رہے تھے, حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے وہ آدھا کھجور, قیامت کے دن جبل احد جیسا ریوارڈ آدمی کو مل جائے گا, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ نیت پر. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو سنسیئر بنا دے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص بنا دے, بس نیت خالص بن جائے مسئلہ ختم, نیت خالص بن جائے. تو نیت ایک بار میں وہاں بیان کر رہا تھا یہ دارالعلوم سرب میں, تو میں نے کہا کہ علماء حق کا اس پر اجماع ہے, تو کسی نے چٹ بھجوایا کہ عالم حق کی پہچان کیا ہے, تو میں نے فوراً سے کہہ دیا کہ اگر شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عالم حق کی پہچان کے لیے 3 صفات ہیں. کتنی صفات؟ 3 صفات. ایک یہ علم, وہ دین کو جانتا ہے, دوسرا اسی پر عمل کر رہا, عمل کر رہا, اور تیسرا وہ عمل اخلاص کی بنیاد پہ کر رہا, عمل اخلاص کے. یہ 2 کام آسان ہیں, علم بھی آسان ہے اور عمل بھی آسان ہے, لیکن یہ تیسرا مسئلہ جو ہے نا, یہ فائن ٹیوننگ, یہ بڑی مصیبت ہے. صحیح, یہ نیت کو اپنے وہ صحیح اسٹیشن پر ٹھکانا, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا جب ریڈیو کا آپ وہ فائن ٹیوننگ کرواتے ہیں, جب تک کمپیوٹر نہیں تھا تو ہم وہاں بی بی سی سنتے تھے پاکستان میں, تو وہ ٹر ٹر آواز کرتا تھا, خصوصاً جب آسمان میں کلاؤڈز ہوتے تو فائن ٹیوننگ سے بھی وہ اسٹیشن صحیح نہیں آ جاتا. تو یہ نیت کا جو ہے نا اسٹیشن پر سوئی ٹھکانا, یہ بڑا مشکل کام, شیطان لگا ہوتا ہے وہ آدمی کو ادھر ریڈیٹ کر دیتا ہے, ذہن میں خیالات ڈال دیتا ہے. اب قرآن کریم 2 الفاظ استعمال کرتا ہے اموال کے حوالے سے, ایک کو کہتے ہیں انفاق اور دوسرے کو کہتے ہیں اسراف, ایک کو کہتے ہیں انفاق اور دوسرے کو کہتے ہیں اسراف. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے ڈھیر سارا مال لگانا اس پر اسراف کا اطلاق نہیں ہوتا, اس پر انفاق کا اطلاق ہوتا ہے, یہ آپ لکھیں, اور شیطان کے راستے میں ایک پھری لگانا یہ انفاق نہیں ہوتا, اسراف ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اسراف کا مفہوم ڈھیر سارا لگانا نہیں, اسراف کا مفہوم بے محل لگانا, بے مصرف لگانا. اسراف کا مفہوم کیا ہے؟ بے مصرف لگانا.

اور خالی مجھے دیکھ لیا تھا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ایک دوسرے کو گور رہے تھے. بھائی یہ کچھ مسئلہ تو ہے. میں نے کہا کہ اچھا عبداللہ تو آپ چلے جائیں, اچھا عبداللہ تو آپ چلے. اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر دیا کہ ایسے لوگوں سے جیسے لڑنا اپنے آپ کو مروانا ہے. جو لوگ ہار کا پیالہ بسم اللہ کہہ کے پی لیتے ہیں ان سے لڑنا یہ اپنے آپ کو ویسے مصیبت میں ڈالنا ہے. چلو واپس چلے جائیں. تو یہ ہوتی ہے کس چیز کی بات, عقیدے کی بات, کس چیز کی عقیدے کی بات. آپ ہے تو سہارا ضرور پڑا کریں, کس کس کے پاس تو ہے تو سہارا ضرور پڑا کریں. اور ایک کتاب عربی میں ہے محمد خالد, تو محمد خالد کا عربی میں تو ہے رجال خیل الرسول. یہاں پہ ایک نسخہ پڑا ہوا ہے مین اراؤنڈ دی پرافٹ, انگریزی میں ترجمہ ہو گیا مین اراؤنڈ دی پرافٹ. تو وہ پڑھیں یہ حیدر صاحبہ سب سے بہترین, کیونکہ آپ کریں مولانا یوسف صاحب کی حیدر صاحبہ. تو حیدر صاحبہ تو ایکچولی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی ہے, اس کا ترجمہ وہ ہو گیا اردو. لیکن چونکہ اردو ہماری زبان ہے تو ہمارے لیے اردو ہی اچھی. کیوں کریں صاحب, اردو اچھی ہے کہ انگریزی؟ اردو ہی اچھی رہے گی. ہاں, دنیا کے مختلف زبان ہیں, وہ کسی دوسری زبان میں ہے نہیں, بلکہ مشرقی زبانوں میں ہے چاشنی. جو بھی زبان ہو, چاہے فارسی ہو, چاہے اردو ہو, چاہے پشتو ہو, چاہے جو بھی. اب جو قریش صاحب دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ پشتو میں کیا چاشنی, آپ کو پتا ہوگی مجھے نہیں پتا ہوگی ضرور. ہاں, میں تو ناچنا ہوں کہیں ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت, اور اگر میں ہدایت پا چکا ہوں فبما یوحی الی ربی, تو اس وجہ سے کہ مجھے میرے پروردگار نے وحی کر دے. انہ سمیع قریب, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور وہ بہت نزدیک ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں تو انسانوں کے شارک سے بھی ان کے زیادہ قریب. وَلَوْ تَرَائِسْ فَزِهُ فَلَا فَوْتَ, اور اگر آپ دیکھ لیں او میرے نبی یا او مخاطب, اس فَزِهُ فَلَا فَوْتَ, جب وہ حیبت زدہ ہو جائیں گے. کل یہ آیت گزر چکی تھی کہ حتی اذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ, جب ان کے دل سے حیبت اتر جائے تو وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے اللہ نے کیا کہا. قَالُوا الْحَقُّ, دوسرے کیوں جائیں گے حق کے لیے. قَالُوا الْحَقُّ, کے حق. تو یہاں اس فضا کا پھر ذکر ہے. وَلَوْ تَرَى, اور اگر آپ دیکھ لیں, اس فَزِهُ, جب لوگ بدزدہ ہو جائیں, فَلَا فَوْتَ, تو ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. فوت کا معنی چھٹکارا. فَلَا فَوْتَ, تو ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ, اور انہیں بہت قریبی سے پکڑا جائے گا. یعنی مین وہ دوڑ بھی نہیں سکیں گے, بڑے قریبی سے پکڑا جائے گا. جس وقت لوگ ہے بدزدہ ہو جائیں گے تو وہاں ان کی گرفتی ہوگی. ایسا نہیں کہ بائی ایبسکانڈ ہے اور وانٹیڈ ہے, پتہ نہیں کہاں افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل قریب فرماتے ہیں میرے لیے سب کوئی مطلب ہے مکان قریب, بس یہاں قریب سے پکڑے جائیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ وَقَالُوا, وہ آخرت میں کہتے رہیں گے آمَنَّا بِهِ, کہ ہم ایمان لا چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اور اتنے دور سے وہ ایمان کو کہاں حاصل کر سکیں گے. اتنے دور سے مین کہ ایمان والی دنیا تو موت سے پھیلی, ایمان والی دنیا موت سے. اب وہ موت والے, موت سے بعد والی دنیا میں سر سمندر پار چلے گئے ہیں, تو وہاں سے وہ ایمان کو کیسے حاصل کریں گے, حالانکہ وہ چیز کہہ رہے ہیں. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ, اور کس طرح ہوگا ان کے لیے التَّنَاوُشُ, ایمان حاصل کرنا, مِن مَكَانِ بَعِيدٍ, اتنی دور جگہ سے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ, اور وہ تو انکار کر چکے تھے اس محمد سے اس سے پہلے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ, يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ, اس کو کہتے ہیں سَهْمٌ, رِمْيَةُ سَهْمٍ بِالْغَيْبِ, اندھیرے میں یا تاریکی میں تیر پھینکنا, تاریکی میں تیر. تو اللہ کہیں فرماتا ہے یقون بالغیب من مکان بعید, وہ ویسے تاریکی میں تیر پھینکتے رہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں لیکن وہ تاریکی میں ویسے تیر پھینکتے رہتے ہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ, اور وہ پھینکتے رہتے ہیں بِالْغَيْبِ, بِالْغَيْبِ مین تاریکی میں, مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ, اور بڑے دور سے. تو تاریکی بھی ہو اور ٹارگیٹ بھی آپ سے بہت دور ہو, تو وہاں سے تیر پھینکے تو خاص ٹارگیٹ لگے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا امن نہ بھی, یہ تاریکی میں بہت دور سے تیر پھینکتے ہیں, جس کا کوئی فائدہ. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل بأشیائہم, وحیل بینہم, اور حائل بنا دیا جائے گا رکاوٹ. وحیل بینہم, اور رکاوٹ بنا دیا جائے گا ان کے درمیان. وبین ما یشتہون, اور ان کے اس خواہش کے درمیان. خواہش کیا ہے؟ ایمان. وہاں پہ ان کی خواہش کیا ہے؟ ایمان. تو ان کے اور ان کے خواہش کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا.

تو اللہ کریم نے حکم دے دیا، قرآن کریم نے فرمایا لقد رآه بالافق المبین، ہرائزن پر اس کا بدن پھیلا ہوا تھا، ہرائزن پر جبریل امین کا سٹرکچر پھیلا ہوا تھا. وما هو على الغیب بالظنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ جب آپ کو جبریل کی سٹرکچر کی بات کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، یہ جب آپ کیونکہ حضور نے فرمایا فاذن قصد ما بین المشرق والمغرب، یہ مشرق اور مغرب کی ساری اسپیس جبریل کے بدن سے ڈھکی ہوئی تھی. وله 600 جناح، اور جبریل کے 600 پر تھے، کتنے تھے؟ 600 پر تھے، تبھی تو وہ ایک ہی فلائٹ سے پوری قوم کا بیڑا کر رہے تھے، لو آلٹیٹیوڈ پر ایک فلائٹ کر دیتے. کہ جو قرآن کریم میں سویحا آتا ہے، سویحا کیا آتا ہے؟ سویحا کا معنی تیز آواز، کیا؟ تیز آواز. کیفا اخذتہم السویحا، اس قوم کو ایک تیز آواز نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. صحیح، تو وہ تیز آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل امین لو آلٹیٹیوڈ پر ان پر پرواز کر رہے تھے، سپر سانک، تو سپر سانک ان کے دل پھٹ جاتے. جاعل الملائکۃ رسلاً، بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ الملائکۃ فرشتوں کو رسلاً، قاصد اولی اجنحۃ المثنا، جن کے پر ہیں دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباعا اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ کریم انکریز کر دیتا ہے فی الخلق اسٹرکچر میں ما یشاء، وہ جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ، وہ جو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رحمت کے حوالے سے، فلا ممسک لہا، تو کوئی نہیں اس کو سیز کرنے والا، وما یمسک، اور جس کو اللہ سیز کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی نہیں بھجوانے والا اور چھڑانے والا اللہ کے علاوہ. وہو العزیز، اور وہ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والا ہے، الحکیم، اور حکمت جاننے والا ہے. یا ایھا الناس، او لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ لوگوں کے اوپر. حل من خالق غیر اللہ، آیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ، یرزقکم من السماء، جو رزق دے دے آپ کو اوپر والے دنیا سے بارش اور رواؤں کے ذریعے، والارض، اور زمین سے گیاؤں اور اگانے کے ذریعے. لا الہ، نہیں ہے ایسا متصرف کوئی بھی، اللہ ہو، مگر یہی اللہ تعالیٰ ہے. فانا توفکون، کون سے اسٹیشن سے آپ لوگ بجے؟ لکڑی فرماتے ہیں، اب جو بکواس کرتے ہیں، کون سے اسٹیشن سے آپ لوگ بج رہے ہیں؟ پان میں آتے ہو، کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے؟ یہ جو غلط غلط کر رہے ہیں آپ، کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ ہے تسلی، تو کنسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسارٹیڈ ہو جاتے ہیں، لوگ اسے کہہ دیتے کوئی گئے لکٹ جا کریزی، یہ دیوانے کا دیکھو دیوانہ جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کوئی انسان جب وہ گزرتے تو اس طرح کہ لکٹ جا کریزی، یہ دیوانہ آدمی اس قسم کی باتیں کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن لیتے، اس طرح دیکھ لیتے، روانہ ہو جاتے، کیا کرتے، وہ ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے، یہ کیا کرتے لوگ، کیسی باتیں کرتے. کوئی کہتا ہے وہ جادوگر کو دیکھو، ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر دیا، بچہ اور باپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے، اس نے ہماری یہ مصیبتیں کھڑی کر دی. حضور علیہ السلام اس طرح دیکھ لیتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس آدمی کو بنا دیتے وہ تو صرف خدا کا ہو جاتا ہے. ایک روایت میں آیا ہے عمران ابن حسین، باپ اور بیٹا دونوں بڑے صحابی، لیکن عمران جو نوجوان تھا وہ پہلے مسلمان ہو گیا، اس کا باپ حسین وہ تو اپنے قبیلے کا چیف تھا، اپنے قبیلے کا چیف، تو جس کی اسٹیٹس بنی ہے وہ کسی اور کی لیڈری بہت آسانی سے نہیں مانتا ہے، مانتا ہے مشکل سے مانتا ہے. تو حسین وہ حضور علیہ السلام کے سپروول کا دشمن تھا. ایک بار حسین آیا کہ ذرا جا کے اس کے ساتھ اجلاس تو کروں، یہ کیا کہتا ہے. آ کے دار ارقم میں اس نے دروازہ کٹکھٹایا، دار ارقم یہ پہلا مدرسہ تھا جو حضور نے بنایا تھا، یا پھر پہلے وہ جو تھا میڈیا سینٹر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا سینٹر تھا جہاں سے حضور کا پیغام پوری دنیا میں لوگ پہنچاتے تھے، وہاں آ کر پیغام قبول کر لیتے اور چلے جاتے. صحیح، دار ارقم اس کا نام ہے، دار ارقم. ابھی بھی آپ مکہ اور مدینہ جائیں گے تو وہ سارے مدرسوں پہ لکھا ہوگا مدرسۃ ارقم، تو وہ وہاں سے یہ آئیڈیا دے لیا ہے کہ وہ مدرسہ تھا سب سے پہلا. تو حضور علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھے رہے اور لوگ اس کے پاس آتے، تو حسین بھی آیا، اس نے دروازہ کٹکھٹایا، اس نے کہا من بالباب، درمان نے کہہ دیا کون ہے جی، اس نے کہا حسین ابن فلاں، حسین فلاں کا بیٹا، دروازہ کھول دیا. اب جب حسین آیا وہ بڑا جنگجو آدمی، بڑا جنگجو، اور بات بات پہ لڑنے سے گھرنے والا اور مار کٹائی والا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تلوار تو اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی. اب اس کے بیٹے نے جب اس کو دیکھ لیا کہ تو میرے باپ آئے، شاید برے ارادے سے آئے ہوں، تو فوراً وہ اٹھ گئے اور اپنی تلوار نکالی اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اس کے باپ آئے تو بیٹے نے اس کو اس طرح گھور کے دیا، بڑے خطرناک انداز، پھر کیا حضور کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کیا آپ ذرا اپنا پیغام تو سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک سورت کا کچھ حصہ سنا دیا, سورت کا کچھ حصہ سنا دیا. حضرت حسین نے کہہ دیا میرے دل کو یہ بات لگی, میری دل کو یہ بات لگی, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور پاک کو فرمایا آپ دے دیں اپنا ہاتھ, بیعت کروائی, اس کو ایمان کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بیٹے نے فوراً تلوار پھینکی اور جا کے اپنے باپ کے ساتھ چمٹ گئے. اس کو یہاں کے بوسے لے رہے تھے, یہاں بوسے لے رہے تھے, یہاں سے بوسے لے رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا یہ دیکھیے اسلام کی قدر قیمت, کہ جب تک باپ مسلمان نہیں تھے عمران کے تیور کچھ اور تھے, جب ماں مسلمان ہو گئے اس پر نچاؤ ہوتا ہے. صحیح. تو وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح راستے سے گزرتے وہ لوگ کہتے اس پر بھی ہمارے لیے بڑی مصیبتیں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے پوائنٹ ہو جاتا اس کا دل اس کو تکلیف پہنچتی, تو اللہ کریم نے تسلی دی. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقط کذبت رسل من قبلک, تو یہ کوئی نئی بات, یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ تاریخ کا تسلسل ہے. تاریخ اپنے آپ کو, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقد کذبت رسل من قبلک, تو جھٹلا دیے گئے رسول آپ سے پہلے بھی. وللہ ترجع الامور, اور سارے معاملات انجام کار اللہ کے ہاں لوٹائے جاتے ہیں. مین کے نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ کا کام رکے گا کبھی نہیں, یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو آپ کا کام رکے گا کبھی نہیں, کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں. یا ایھا الناس, یہ تخویف, یا ایھا الناس او لوگو, ان وعد اللہ حق, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو دنیا والی زندگی. آپ کو دنیا والی زندگی نے بہت مغرور بنا دیا ہے. مغرور ان سینس کہ آپ دھوکہ کھا چکے ہیں. مغرور کا اصل معنی متکبر نہیں ہوتا, یہ تکبر تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے, یا اس کا بائی پروڈکشن ہوتا ہے, یہ اس کا بائی پروڈکٹ. اصل میں یہ دنیا والی زندگی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے, تو بطور بائی پروڈکشن وہ متکبر ہو جاتا ہے. لا یغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا والی زندگی آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو باللہ اللہ کے مقابلے میں الغرور, دھوکہ دینے والا شیطان. ان الشیطان غرور وزن فعول, سب سے بڑا دھوکہ مار, تو سب سے بڑا دھوکہ باز کون ہوتا ہے؟ شیطان. ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو, تاکہ شیطان لكم آپ کے لیے عدو دشمن ہے. فتخذوا عدوا, تو آپ نے فتخذوا بنا دے اپنے لیے دشمن, یعنی ڈیل کرے اسے دشمن کے طور پر. ان الشيطان لكم عدو, شیطان آپ کے لیے دشمن ہے. فتخذوا عدوا, سو ٹریٹ ہم جسٹ لائک یور اینمی, ناٹ جسٹ لائک یور فرینڈ اور دوست. انما يدعو حزبه, بات یہ کہ وہ پکارتا ہے اور بلاتا ہے اپنے گروپ کو. لیکونوا من اصحاب السعیر, تاکہ وہ لوگ عاقبتا جہنمی بن جائیں. الذین, اب ان کا گروپ کون ہے؟ الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہو چکے. لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں. وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے. لہم مغفرۃ, ان کے لیے بخشش ہے. واجر کبیر, اور بہت بڑا ریوارڈ ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقران العظیم, اللہم ذکرنا من القران ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وانا انھا اللہ کے رحمت حافظ اور وہ ہم کو سارے یہ باتیں آج کے اعلان کے لیے آج کی سینٹر کا اس نے کہا کہ آپ جب بابا کے پاس جاؤ تو ذرا دور کرے ہو, جب کہ تقریل آج بابا کے قریب جاتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے, تو پھر آدمی جائے کیوں؟ صحیح. پھر مزید لکھا ہے کہ آپ ایصال ثواب کرواتے ہیں تو کم از کم ایصال ثواب کے لیے 1,100,000 چوارے ہونے چاہیے. ہاں 1,100,000 چوارے ہونے چاہیے. مزید آپ بابے کے اپنے آپ کو قریب لے جانا چاہتے ہیں تو کوئی چوارے وہ زردے میں ڈال دیے جائیں. تو اب پتہ نہیں کوئی اونٹ پٹانگ کی دی بات, اونٹ پٹانگ یہ پگڑی والا کا مشر تھا, اس کو کہتے اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. ہاں کس کا؟ اعلی حضرت تو بہت مر گیا. ایسے تو بہت, وہ آپ کے ساتھ جتنے سارے تھے وہ گجر جو سارے دودھ لاتے ہیں یہ اس کے بچے ہیں نا. وہ لاہور کے سارے گجر 11ویں کے دودھ نہیں لاتے ان کے لیے؟ 11ویں کے دن کسی کو دودھ نہیں ملتا. تو یہی ہے، یہی اس کے پرپوتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے آپ کے شرک سے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور آپ کو خبیر خدا کے طرح کوئی بھی پیشگی اطلاع نہیں دے سکتا. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے ابھی اطلاع دے دیا کہ قیامت میں یہ مسئلہ ہوگا، قیامت میں یہ مسئلہ ہوگا، تو آج آپ کے ہوش ٹھکانے لگنے چاہیے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ بالکل وہ وکیلوں والا جو ایڈورٹائزمنٹ آ جاتا ہے کہ پھر میں کہوں ہمیں خبر نہ ہوگی، یا وہ وہاں لاہور میں لکھتے ہیں مشتری ہوشیار باش، کہ اگر جاوید صاحب کسی اور کی پراپرٹی کو بیچنا چاہے صحیح، تو جو اس کے ساتھ شریک کوئی ہوتا ہے ہاں، تو وہ ایڈ دے رہتا ہے اپنے وکیل کے حوالے سے، مشتری ہوشیار باش کے پلاٹ نمبر فلان ماڈل ٹاؤن میں، ماڈل ٹاؤن میں پلاٹ نمبر فلان جس کا کوئی سودا کر رہا ہے، جس میں میرا حق ہے صحیح، اور پھر میں کہو ہمیں ہاں پھر میں کہو ہمیں خبر نہ ہوگی. یا ایھا الناس او لوگو انتم الفقراء الی اللہ، سارے الفقراء محتاج ہیں الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے. آپ کے نیک و بد، آپ کے پیغمبر اور امتی، آپ کے ولی اور عماد بھی، آپ کا مولوی اور طالب، آپ کا بزرگ اور غیر بزرگ، یہ سارے محتاج ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. یہی ہے بنیادی عقیدہ، یہی ہے بنیادی عقیدہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ لو ان اولکم و آخرکم جنکم و انسکم ذکرکم و انساکم حیکم و میتکم رطبکم و یابسکم سألونی فی ساعت واحدہ و اعطیت کل واحد منہم مسئلتہ ما نقص ذلک فی ملک اللہ شیئا. اگر آپ کے اگلے پچھلے مرد اور عورت، مردے زندے، جن و انس، یہ سارے کے سارے ایک ہی سیکنڈ میں سارے مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں سب کو ان کی مرادیں دے بھی دوں، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بادشاہی میں ایک بال پر فرق بھی نہیں آئے گا. مینس کہ آئی ایم دیئر صحیح، یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ مانگیں گے اللہ دیتا نہیں، بیکاز سرکمسٹانس یا اللہ کا فیصلہ، اس کے لیے ایک فکس ٹائم ہوتا ہے. یا ایھا الناس او لوگو انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. واللہ اللہ تعالیٰ هو الغنی، وہ کسی کا محتاج نہیں، غنی کا معنی غیر محتاج. واللہ اللہ تعالیٰ هو الغنی، وہ کسی کا محتاج نہیں. الحمید، اور وہ اللہ ایسی ذات کائنات جس کی تعریفیں کرتا ہے، تو تعریفیں ان سینس کے اس کے حکم کو فالو کرتے ہیں، تکوینی امور سے کوئی بھی سرتا بھی نہیں کر سکتا. ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے یذہبکم تو ختم کرے گا آپ لوگوں کو. ویاتی بخلق جدید، اور لے آئے گا ایک نئی مخلوق کو. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل کام. اگر اللہ چاہے یعنی آپ راہ راست پر آ جائیں، ادروائز اگر اللہ چاہے آپ ساروں کا بیڑا غرق کرے گا، ایک نئی مخلوق لے آئے گا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو فائدہ آپ کا ہے کہ راہ راست پر آ جائیں. یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور اٹھا نہیں سکتا وازرۃ کوئی اٹھانے والا، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ. وان تدعو مثقلۃ الی حملها، اور اگر وان تدعو مثقلۃ الی حملها، اگر کوئی بڑے بوجھ والا، مثقلہ کا مان جس پر اس کا برڈن زیادہ ہو چکا ہے، اگر وہ پکارے بھی. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً، اور اگر ثقیل بوجھ والا پکارے گا بے کسی کو، الٰ حِمْلِهَا، اپنی بار برداری کے لیے کہ ذرا میرا بوجھ آسان ہو جائے، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو اسے سے کوئی چیز بھی نہیں ہٹائی جائے گی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر کہ وہ آدمی جسے پکارا گیا وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ اسی کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ اسی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ اسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. سورہ بنی اسرائیل 15 آیت نمبر 15. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، نکال لیا. من اهتدى، جو ہدایت لے لے، فانما باتی یا تدی لنفس، وہ ہدایت دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے، فانما باتی یا دل خلیا، کہ وہ بال پڑے گا اس پر. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھا سکتا کوئی اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ. وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے مگر بعد ازاں کہ ہم پیغمبر کو بھجوائیں. اب جائیں ذرا سورہ ہاں بس سورہ معارج پر معارج نمبر 8 570 یوم تکون السماء کالمول جس دن ہو جائے گا آسمان سرخ کچے چمڑے کی طرح جس طرح کچا چمڑا نکالا جائے اس کا داخلی طرف جس انداز سے ہوتا ہے آسمان کا رنگ اس طرح پڑ جائے گا یوم تکون السماء کالمول وتکون الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعین اڑتی ہوئی روئی کی طرح ولا يسأل حمیم الحمیم اور پوچھ نہیں سکے گا کوئی جگری دوست اپنے جگرے دوست سے حمیم صرف فرینڈ کو نہیں کہتے جسے کہتے جگری دوست قلبی دوست دلی دوست ولا يسأل اور نہیں پوچھ سکے گا کوئی بھی دوست حمیم اپنے دوست سے ہاؤ یو ڈوئنگ ولا يسأل حمیم کیا نہیں پوچھے گا ولا يسأل حمیم واٹس گوئنگ آن نو ولا يسأل حمیم الحمیم جو عام فرام دا ویری بگننگ فار دا ویری فرسٹ ٹائم جب دو دوست مل جاتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو طبیعت کیسی اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکے گا ولا يسأل حمیم الحمیم اور نہیں پوچھ سکے گا کوئی دوست اپنے دوست سے یو بصرونہم اب یہ ایک خدشے کا جواب ہے کہ شاید ملاقات ہی نہیں ہوگی وہ شاید ملاقات اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں یو بصرونہم بار بار وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے بار بار ایک دوسرے پہ نظر پڑے گی لیکن کہہ نہیں سکیں گے ہیبت کی وجہ سے دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو یود المجرم چاہے گا کریمنل آدمی یود المجرم تمنا کرے گا کریمنل آدمی لو یفتدی من العذاب یومئذ ببنی کہ وہ بدلے میں دے دے اپنے جان چھڑانے کے لیے اس دن کے عذاب سے ببنی اپنے بیٹے کہ میرے بیٹے چلے جائے عذاب میں مجھے چھٹکارا ملے وصاحبتے واخیہ اور اپنی بیوی واخی اپنا بھائی وفصیلت اللتے توئے ہے اور اس کا وہ قبیلہ جو ہمیشہ اس کو سپورٹ دیتا رہا جائز اور ناجائز کو نہ دیکھتے تھے دنیا میں سپورٹ دیتے رہتے کہ ہمارا عزیز یہ قبیلے کے تعصبات ہوتے ہیں قبائلی کیا ہوتے ہیں قبائلی تعصبات ہوتے ہیں خصوصاً ہمارے پٹھانوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں صحیح ہم پھر وہاں جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے کہتے ہیں سب صحیح ہم کہتے ہیں کیا باقیوں کا مجھے پتہ نہیں چھوٹے صاحب کا مجھے پتہ نہیں ہمارے ہاتھ میں مصیبت ہم کہتے ہیں بھائی یہ سب صحیح ہے یا جو کچھ بھی ہے آپ کا باپ ہی کیوں نہیں یہ ناجائز کر رہا ہے یہ ناجائز کر رہا ہے آپ نے تعصبات کا شکار نہیں ہونا کہ یہ سب صحیح ہے تو میں نے سپورٹ دینا ہے صحیح تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کا وہ قبیلہ جو اسے ہمیشہ جائز ناجائز سپورٹ دیتا رہا وہ کہے گا یہ سارے کا سارا قبیلہ جہنم میں چلا جائے مجھے چھٹکارا ملے وَفَصِيلَتِ الَّتِي تُوِهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور وہ سارے مخلوقات جو زمین کے اندر ہیں وہ سارے جائیں ثم ينجیہ لیکن اس کو نجات ملے اللہ اس کو نجات دے دے اب اللہ کریم نے فرمایا کلا یہ خام خیالی ہے ایسا تصور وہاں ہے نہیں کلا ایسا کوئی تصور نہیں انہا لزا یہ جہنم بڑی تیز آگ ہے نزاغتا للشوا یہ چمڑے کو بسم کے راگ بنانے والی ہے تدعو من ادبر و تولا اور جہنم کی وہ آگ تدعو پکارتی رہتی ہے من ادبر اس کو جس نے منہ پھیر لیا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم و تولا اور اعراض کر دیا ہے قرآن سے اب کیوں کرتا ہے آدمی پیغمبر سے کیوں منہ موڑ لیتا ہے اور قرآن سے کیوں و جمع اور مال جمع کرتا رہتا تھا فاوغا اور ڈپازٹ کرتا رہا ان الانسان خلق لوغا انسان جی کا بہت کچا ہے ان الانسان انسان بڑا جذباتی ہے اذا مسو شر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچے تو چیختا رہتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں انسان جذباتی ہے تھوڑی سی تکلیف پہنچے چیختا رہتا ہے وہ اذا مسو الخیر منوعا لیکن راحت میں ہو تو پھر اللہ کے لیے رکاوٹ بنتا رہتا ہے اللہ کے مقابلے پہ اترتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا یہ جی کا بڑا کچا ہے اس کو بات پلنے نہیں پڑتی میں نے یہاں کیا کرنا ہے اور وہاں کیا کرنا ہے اس دن وہ شیر قریش صاحب وہ آصف صاحب کی والدہ نے وہ شعر کی تصحیح کروا دی اس کا تو شاعرانہ ذوق بڑا ٹھیک ہے وہ ظفر کا شعر کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ نہ کیسا ہے صاحب فہم ہو سکا ہم یہ جملہ اس پہ چھوڑ دیا تھا اس نے جو کیسٹ میں سن لیا اس دن میں گیا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ خالد صاحب وہ شعر ایسا ہے اس کا بڑا شاعرانہ ذوق ہے اس نے کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ نہ کیسا ہے صاحب فہم ہو سکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہی ہے انسان جسے نہ عیش میں یاد خدا رہتا ہے اور نہ تیش میں خوف خدا رہتا ہے تکلیف آ جائے چیختا رہتا ہے راحت آ جائے اللہ کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے دین کا مقابلہ کرتا رہتا ہے تو واپس اپنے سبق ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدعو مثقلۃ اور اگر پکارے مثقلۃ ایک بڑے بار والا نفس کسی کو الہ حملیا اپنی بار برداری کے لیے لا یحمل منہ شیء اسی سے کوئی تھوڑی سی چیز بھی نہیں اٹھائی جائے گی ولو کان ذا قربا اگر کے پکارا ہوا شخص اس کا قرابت دار کیوں نہ ہو انما تنذر الذین بات یہ تنذر الذین کہ آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو یخشون ربهم بالغیب جو ڈرتے ہیں پروردگار سے بالغیب وہ پروردگار کو دیکھتے نہیں تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں ہم بہت سارے گناہ نہیں کرتے اس لیے کہ لوگوں کے نوٹس میں آ جائیں گے بہت سارے گناہ نہیں کرتے کیوں لوگوں کے نوٹس میں آ جائیں گے گناہ نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں گناہ نہیں کرتے اس لیے کہ ریکارڈ پر آ جائے گا لوگ کیا کہیں گے مولوی صاحب اس نے بھی یہ کام کیا مولوی صاحب یہ ایمان نہیں یہ ایمان نہیں ایمان یہ گناہ نہ کیا جائے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے بس گناہ نہ کیا جائے یہ لوگوں کے ڈر کی وجہ یہ ایمان نہیں یہ مومن کی شان نہیں ہوتی ہمارے یہاں ایک پشتوں میں ضرب المثل ہے وہ کہتے کہ توبہ تو بدو اور چچر تو نہیں ہے چچر تو سنی ہے تو حملہ پہ بدو کہ مجھے توبہ ہے برائیوں سے لیکن جہاں کوئی نہ ہو وہاں حملہ ہو برائیوں پر تو یہ ایمان نہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے آپ تنہائی میں ہیں یا جماعت کے سامنے ہیں آپ نے ایک کام نہیں کرنا اور اسے کا پھل نہ جرم میں نے نہیں کرنا انما تنذر الذین بات یہ کہ آپ تو منذر ان لوگوں کے لیے یخشون ربهم بالغیب جو اللہ سے ڈرتے ہیں بالغیب تنہائی میں بالغیب کا معنی تنہائی میں آپ ذرا جائیں سورہ الملک پر سورہ ملک 29 صفحہ پہلی سورہ نمبر 12 ان الذين يخشون ربهم بالغيب وہی مفہوم دیکھ لیا نمبر 564 ان الذين يخشون ربهم تاکہ کو لوگ یخشون ربهم بالغیب جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے تنہائی میں لہم مغفرت انہی کے لیے بخشش و اجر کبیر اور بہت بڑا ریوارڈ ہے اور ڈرنا چاہیے اس لیے کہ پیچھے اللہ نے کہہ دیا تنہائی میں مجھ سے ڈرنا ہے کیوں واسروا قولہم اگر آپ کوئی بات چوری چپے کریں اجہروا بہ یا ظاہر کریں آپ کوئی بات چوری چپے کریں یا ظاہر کریں انہو علیم بذات الصدور یہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے اب اللہ کریم نے ایک خدشے کا ازالہ کرنا ہے اچھا تو دل والی بات کو بھی جانتا ہے تو اللہ کریم نے خود ہم سے پوچھ لیا الا یعلم من خلق جس نے جس دل کو پیدا کیا ہو اس کو جانتا بھی نہیں ہو یہ عجیب بات ہے بازن میں آگے الا یعلم من خلق وہ پروردگار جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں وہ اسی کا خالق ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نے کوئی انوینشن کیا ہو پھر اس کو فنکشن نہیں کر سکتا یہ کون سا انوینٹر ہوتا ہے یہ کیسا موجود ہوتا ہے صحیح جب ہم نہیں چلا سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کمپنی سے رابطہ کیا جائے کال 1-800-4-6-6 یہ ہو اف یو فیس اینی پرابلم دین کال 1-800-4-6-6 وائی بیکاز دے آر دی انوینٹرز دے آر دی مینوفیکچرز